بسم الله الرحمن الرحيم سورة طه ندی دویم نوم د سورة الكريم دریم نوم د سورة موسى دا دری نومونه دی سورة طه سورة الكريم او سورة موسى مخکې سیره بدداری سورة کهف نه رد د شرک شروع سورة کهف کې ویل چې نیکان خلق غیبدان نه دي سورة مریم کې ویل چې نیکان ټول الله ته عاجز او محتاج دي نو دی سورة طه کې پہ ترقی کوي چې ابتلوا بالمصائب ادی مصیبتونه هم راغلي وو دغه نیکان خلق په هغې مصیبتونه راغلي ابتلاعات پرې راغلي په چا چې مصیبت او ابتلا راځي هغه الهو معبود نشي کېدی دویم ربدار مخکې اثبات د توحید نو دلته بادری ورکوي پر سولو دغه مسئلې باندې چې الله وي دغه مسئله اوس نورو خلکو ته ورسوئ لکه د موسی علیه السلام واقع ذکر کوي د ساحرانو واقع ذکر کوي تشجیع لپاره چې موسی علیه السلام څومره بادری کړې وه ساحرانو څومره بادری کړې وه یا دا نه مخکې سورت کې ویل فاعبد هو واصطبر لعبادته نو دلته وایي فاعبدنی واقیم الصلاة علی ذکری د سورت دعوه سره سورت کې دوه دعوې دي یو تشجیع ده په تبلیغ الله پیغمبر لره هر حق پرسه بادری ورکوي چې د الله دین خلکو ته بیان کوي د الله دین خلکو ته ورسوي په بادری سره ورسوي او دویم نبی علیه السلام مؤمنانو ته تسلی ورکوي او دا دواړه غټه خبرې دي ځکه مکی دور کې دې خبر ته ضرورت و او د دې لپاره د موسی علیه السلام واقع ذکر کوي دا د مکی دور صورتونه دي هغه وخت کې ډېر اطلاعات وو نو دې وجه دې صورت کې تجیم ده او تسلی دواړه دي چې وګوره موسی علیه السلام څنګه تبلیغ کړی و موسی علیه السلام د ظالم سرکشه متمرد بادشاه مقابله کړې وه موسی علیه السلام ډېر تکلیفونه برداشت کړي وو دارنګه ساحرانو چې ایمان راوړ نو څومره استقامت یې اختیار کو نو دارنګه تاسو هم صبر او استقامت اختیار کئ هغه رنګه بهادری وکئ کومه چې موسی علیه السلام کړې وه جادوګر وکړې وه نو سورت امتیازات داري چې یو دی کې تفصیلي واقع د موسی علیه السلام بیانېږي دویم دی کې د موسی علیه السلام مناظره ذکر کوي د لوی د اختر په ورځ باندې دریم دی کې د ساحرانو استقامت ذکر کوي وروسته د ایمان راوړلو نه څلورم په دی کې سوځول د سخي ذکر کوي چې موسی علیه السلام سخی سوی و پنځم دی کې د موسی علیه السلام خاص دعا ذکر کوي چې رب اشرح لي صدري هغه دعاګانې دي شپږم په دی کې د سامري یو قول ذکر کوي چې لام اساس سامري ویلي به ویل لام اساس اووم په دی کې عذر د آدم علیه السلام بیانوي چې آدم علیه السلام د خطایي وشوه خو الله یې په نسیا ولم نجد له عزما د سورت خلاصه ده د سورت کې دوه حصې دي اول حصه د اته نوي پورې بلې اول حصه کې د اتم آیات پورې تمهید ذکر کوي او بیا وروسته تفصیلي واقع ذکر کوي د موسی علیه السلام د دې سورت زمانه د نزول دا سورت دا وخت کې نازل شو چې عمر رحمه الله اسلام نه راوړی یو ځل عمر رحمه الله راووته واړه ته یې توره اړتلې وه اوږده واقع ده خو دا واقع خلاصه دا ده عمر رحمه الله کور نه راووت واړه ته یې توره اړتلې وه چا ورته وویل چې ستا خور او ستا زومګې دا صحابیان شوي دي دا وخت کې به چا نه وی ایمان نه وړه هلته بې صحابي وه عمر رحمه الله دی کور ته راغلې دروازې وټکوله خباب رن هو دیت سورتی توها نستره او پر شکور گی یری ده دمر رن هونه عمر رن هو دیت ولی خور و زنگی تا وی دا تا شل و سلمات را کی دکا عمر رن هو پدی کلو بانی پوی دا نو خور تو اجتا خو پلی سلی تا دینا لاس نشی لگا ولی اول غسل و کا او دست و کمی بدا ولو لی نو عمر رن هو پاسی دا او دست یوکو غسل یوکو بیا کاغذ را واخص په کې دا صورت نکله شو تو ها منزل نالیک القران الا لتشقى دې سره مرن هو به ایمان راوړ الله ته ایمان نصیب کو بنیادی دې د فاروت د نبی سن د وجلو په اراده راوته و خو الله ته به ایمان نصیب کو تو ها الله په ایمان د دې حروف باندې منزل نامونه لالیک القران تا باندې قران کریم لتشقى چې ته په مشقت کے شی یا لے تشخاج تھا تقریب کے پری وزی اللہ تذکرۃ مگر یاداش رے لمن یخشا لچار پار چیری اللہ نہ پدے کیا وہ تشجیرا پ تبلیغ قرآن بالی سر قرآن مقصد سر یاداش اور نصیحت پر قول لی دم دیتے اشارہ چل قرآن نہ سوکھ پیدا آخری چل اللہ نے یہ رہی لمن یخشا ہوئی نہ قرآن نہ سوکھ پیدا آخری چل اللہ نے یہ رہی کہ یہ سنے چیر اللہ نے ڈے رہی دونوں تو قرآن نہ چرے ادڑ آخری بل دے تو اشارہ دا چھ تھس کے رتن قرآن دے اداش کتاب دے نسمانا پکادار سر قرآن بار بار لولی ولی ذکر بار بار سی تر فائدے خبر اور یادائی انسان دے ذرا تغفلہ ڈیر راضی کل اخی خبری دے انسان نے یری گی کچھ قرآن بار بار درس کئی نہ اخی خبر تو فائدے خبر تو بار بار اور پہ دے گی نو اللہ تذکرتن گری تم اشارہ شو او لتشقا دا یا دا مشقات نہ رہے یا دا شقاوت نہ رہے لتشقا چی دا مشقات نشی نسمانا لتشقا چی تپا مشقات کی پریوزی یا دا شقاوت نہ رہے لتشقا چی تا بدبخت شی یعنی دا بدبختی کتاب نہ رہے دوڑا معنی سی لتشقا چی تپا مشقات کی شی زان سترے کی او مشقات کی زان پری باسی او دویم مانا سوا دی تشقا چی تا بدبخت شی یعنی دا دا بدبختی کتاب نرے دا دو مانی دی لپس تنزیلن رالی گرش شویلی پرالی گرو سرا ممن دا طرف دا غزان نخلق الارض اش پیدا کلی دا زمک و سماوات الولا و اسمان نوچت پدی که وزمت دا قرآن بیانی چلا وی دا ډیر غټ کتاب دی ولی لکه دا ډیر لوی ذات طرف نه راغلی دی او بل تنزیلا را لېږل شوی دی څه معنی د دې مثال دی یو میلمه دی نو میلمه چې دی خلک د هغې قدر کوي نو د الله د کتاب قدر وکوي دې ته اشاره ده الرحمن الله مهربان ذات دی الرحمن عام مهربان دی علی العرش استوا دارش دا پاسنا اوچت شویرے دیکھے دلیل عقلی دا تنزیلا عظمت دا قرآنم و دلیل عقلیم و او دا الرحمن دویم دلیل عقلی دے او بید قرآن عظمت تا اشارہ کئی چی قرآن دا دا ذات نا ترم ندے چی غم میرا بانا دے او دا عرش دا پاس رے دیکھے دا اللہ دو صفات ذکر شو رحمانیت او فوقیت اللہ تعالی دا عرش دا پاس رے دا آیات مخ کی صورت عراب کی ہم تیر شوے ہو صورت یونس کی ہم تیر شوے ہو دلتے بے ذکر کو دا آیات جملہ قرآن کی تقریباً اوز راغلی را او دے بارے کی احمد ابن حنبل رحمہ اللہ وی ہوا کما اخبرا لا کما یخطر للبشر اللہ دا عرش دا پاس علیہ سنگ چھے اللہ تعالیٰ منگ تا خبر را کرے خدا سے استوا اللہ نہ دا سنگ چی نہ مخلوق و ذہن کی تیرے گی استوا عرشی تفسیر الشعراوی کی وئی شیغا وئی لیکن لے سکا استوا کا انت علی الکرسی مثلا اللہ استوا استار استوا شانتن نہ لے کے پرغ دے او بل دے استوا معنی گانی مخ کی تیرے شوئی سلور معنی گانی من کلی وجدا سلف و نقل لی لہو معافی سماوات خاص اللہ پہ اختیار کی رہا بس چاپ آسمان نے کی رہی اوش پزما کی رہی و ماں بین اما چما بین دری دواڑو کی رہی و ماں تحت سرا اوش لان دے دلم دو خاور نری لان دے دلم دو خاٹو نری الم دو خاور نہ دا دریم دلیل لے و ان تجہر دا سلورم دلیل اللہ وکخ کارا کے بالقول وینا لرفا انہو یعلم السر یقیناً اللہ پوئی پٹ خبر بانی و اخبا او پڈیر پٹ بانی اللہ دس ذات دے چل اللہ تک خبر پو زور کے نو جہر تو ضرورت نشتا ولی تک اللہ کو پٹم پوئے گی اللہ نے دعا و کہی اللہ نے سوال ہو گئی پو پٹ بانی وہ کہی لکہ مخ کی تیر شویو چ واذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفة یعوذ ربکم تضرعا وخیفة سورۃ اعراف کی تیر شیو حدیث کی دار دی نبی علیہ السلام صحابہ کرام متویریو صحابہ کرام پزور بند اللہ اکبر چغی والی نبی علیہ السلام تو اربعوا علی انفسکم فانکم لا تدون اصم ولا غائبا فزان رحم وکئی پزور چغی مو یوی پزور دعاگان مغواڑی یا تکبیرات پزور مو یوی تک اللہ کونم نری غائبم نری اللہ خریدون کے اوریدون کے ذات دے اللہ لا الہ الا هو له الاسماء الحسنى دا دعوت توحید دا او بے لو الاسماء الحسنى پنجم دلیل لے اللہ اللہ تعالی شری لا الہ نستغدار دمنگی الا هو سوا دنانا له الاسماء الحسنى خاصا لا لرا نمون دی خیستا والا تاک حدیث موسی ای راغلی تا خبر د موسی علیہ السلام دلیل رستو تفصیلی واقع موسی علیہ السلام شروع کیگی او دے کی لوی مقصد سرے اوا تحجیر بادری ورکول دی مخکی من بیانو کو موسیٰ علیہ السلام واقف سلور سورتون کی تفصیلن راجی سورت عراب کی دا خبر تیرش ہوا سورت عراب کی تفصیلن ذکر شوا و دی سورت اتوہا کی تفصیلن ذکر کئی او پا دی واقع کی دی سورت کی شفق مقامہ ذکر کئی موسیٰ علیہ السلام دی واقع کی اور شفق مقامات دلی صورت کی اول مقام دا سری اشتم آیت پوری رے پدے کی دا موسیٰ علیہ السلام دا واپسی حالت ذکر کئی دا مدین نمی سر تا چی موسیٰ علیہ السلام دا مدین نمی سر تا واپسی وکلا اللہ علیہ پلالا پیغمبری ورکلا او اللہ علیہ دو معجزات ورکلا نوالا تا کئی لغلی تا تخبر دا موسیٰ علیہ السلام اذ رآ نارن کلی چوری دور لرا فقال پسویل موسیٰ علیہ السلام لی اہلی کور وناغتا ام کسو اسار شئین یا نستو نارن یقین ماولی دور لرا لعلی آتی کم شاید چیز راولم تاوسا منها ددین بی قبسین لمبا قبسین لمبا یا قبسین شونٹی ادو غرون والا چکم شونٹی لگئی آو جدو یا بیانی زمالن ناری دور خواتا ہودن لار خودن کے موسیٰ علیہ السلام چکن مدین کی لسکال وقت تیر کو بعض علماء تل لسکال وی خو مشہور دارا چی لسکال وقت تیر کو بید شعب علیہ السلام نے اجازت وقت جن بھی سر تزم دو والدی و درور ملاقات کو ما موسیٰ علیہ السلام چکل واپسی کولا دو موسیٰ علیہ السلام پر منز کی دی وقت کی کل چی دی واپسی کئی نو مپسیری نوی چی دسی بی بیا موسوا لارم تی ورکشو او دی جیمی شفاو دارنگی دو غرونو ناونو منسکیم روان دی اخنیم دا وریزم دا لڑم دا مپسیرین دا ذکر کئی چی دو ور دا بلی دو کوششی کاو خو ور نبلی دا دی منسکیو تا اللہ ور خکارا کو نو کلا چی دی دو ور خواتا ور لی یو شنه ونه دا دینه چاپیره غور بدیگی دا غور داسه چه سپا رنا رناو پا حقد کی موسیٰ علیہ السلام پی دو غور گمانو که خدا غور نو بلکی نورو دا اللہ رناو نو دا واقعی تا اشاره کئی چه کلا موسیٰ علیہ السلام دا مدین نمی سر تا واپسی کولا پلار پی دا حالات راد او دا دی آیات نیو خبر دا معلومو چه موسیٰ علیہ السلام غیردان نو ذکر پنوری دو ور گمانو کو دا ور نو دا اللہ نورو خود پی گمان دا چاو کو دو وری پیو کو او بل دیتا اشاره دا چی دا موسیٰ علیہ السلام نلار امر کشو ذکر دیوی او جدو علن ناری خدا که دیش دو ور خواد دسو کی چی لار راتا و خی نلار امتی ور کشو چانا چی لار رکی گی ناوام غیب دان نی نگول یو طلب تا نوری ونه پی جان دور گمانه پی وکو بل لارا تی ورکشوا نو پچا چی دا حالات راجی اغا غیبدان نی دویم دیتا مشاره دا چی کرا دا کشف خواهند خپل کشف دا حقا نم خبر نی لکه موسیٰ علیہ السلام باند ور کشف وشو خدا پا حقا کسن ور نو بلکه دا نورو دریم دې ته اشاره ده چې موسی علیه السلام کله واپسی کوم د جیم یو د یخنۍ موسم وو، ځکه دی وایي چې تاسو ور راوړم بس صورت کې ورسه دا و چې لعلکم تسولون، تاسو تاوده شئ. نو دغه د جیمی او د یخنۍ موسم وو. څلورم دې ته اشاره کوي چې د شپم ده تیاره هم ده، ځکه دا چې دا لمبو شونټۍ راوړي، دا ولې راوړي؟ د رڼا لپاره، لعل یاتکم منها بقبسین، د ځان د رڼا دې لپاره وړه چې موږ کې رڼا وکړو، لکه د بانډو غرونو والا چې شونټۍ ځان ته بلئ. نو دغه شونټۍ د موسی علیه السلام مقصد وه. نو دې آیتونو کې دې ته اشاره وشوه. بل دې ته اشاره وه چې موسی علیه السلام ډېر غیرتي انسان و، د پردې ډېر اهتمام کاوه، ځکه موسی علیه السلام به دا سفر د شپې کاوه، د ورځې به آرام کاوه، د شپې به سفر کاوه. دا یې ولې د شپې سفر کاوه؟ دا دې لپاره زما بیبي باندې چا نظر ونه لګي. موسی علیه السلام د پردې ډېر زیات خیال ساته. داود علیه السلام باره کې راځي چې هغه به کله د کور نه و، د کور دروازې یې بندولې، د پردې به هغه هم ډېر زیات خیال ساته. د هغه کور ډېر غټ و، داود علیه السلام خاندان ډېر زیات و، زرګونو خلک و، او د هغه خپلې بیبیان هم ډېرې زیاتې وې، مخکې تفصیل تېر شوی و. خو د هغه عادت دا و چې کله به د کور نه و، د کور دروازه به د بهر نه بندوله. نو دانګې موسی علیه السلام دا عادت و چې هغه د شپې سفر کاوه. او دانګې دې ته هم اشاره ده چې موسی علیه السلام د خپلې بیبي ادب او احترام ډېر کوي، ځکه هغې ته ټول د جمع صیغې استعمالوي. ام کوسو صیغه د جمع ده، لعلی آتیکم بے صیغه د جمع ده. نو په انبیا علیهم السلام کې ادب او احترام ډېر وي، ځکه د جمع او د ادب الفاظ استعمال کړي دي. یو نهمه فایده علماو دا بیان کړې ده چې دې آیتونو کې دې ته هم اشاره ده چې په خدمت سره الله میلاویږي، ځکه موسی علیه السلام د خپلې بیبي د خدمت دپاره لاړی، خو الله تعالی ورته نبوت ورکو، الله ورسره خبرې وکړلې. فلم ما تار کله چې راغلی موسی علیه السلام دې ور خواته، نودی آواز ورته وکړی شو، انی انا ربک چې یقینا زه ستا رب یمه، فاخلع نو باسا علیک فیضار خپل، انک یقینا ته بالوادی المقدس، په هغه میدان پاکی یا پاکنده پاکه کې توا، چې نوم یې توا دی. په دې کې د موسی علیه السلام ډېر فضیلت ته اشاره کوي چې ګوره موسی علیه السلام په اولنی وخت کې چې الله پیغمبري ورکوي، نو الله ورسره خبرې شروع کړي، او موسی علیه السلام د الله خبرې اورېدلې بغیر د واسطې پرښتې نه. نو دا لوی فضیلت دی ده چې د نبوت بنیاد یې د الله د خبرو نه کېښودلی شو، الله ورسره خبرې شروع کړي. او دا په دې باندې هم دلیل دی چې بعضې مکانونه چې هغې الله تقدس او فضیلت ورکړی، لکه دلته وایي انکه بالوادی المقدس طوا، نو بعضې مکانونو ته الله خپلې تقدس او فضیلت ورکړی. درېیم دې ته اشاره چې کوم مقدس مقامات دي، د هغې ادب او احترام پکاري، لکه موسی علیه السلام ته الله وایي چې فاخلع نعلیک فیضار وباسه، نو څه معنی ادب داره چې کوم پاک ځاینه لکه جومات دی یا بل دغه رنګې مقدس ځای نه دي، هغې کې ښه داره چې سړی پیزار وباسي. په دې باندې مفسرین دا هم لیکلي چې وکذلک فعل السلف حین طواف بالبیت، سلف الصالحین به چې د بیت الله شنه طواف کاو نو پیزار به ایسته، په ښې به هغې طواف کاو، ولې؟ ځکه مقدس مقام دی، د هغې ادب یې کاو. نو د مقدس مقاماتو احترام ډېر پکار دی. دې ته هم اشاره، اګر چې بیت الله شنه سړی طواف کوي، پیزار کې هم کولی شي، په سورلۍ هم کولی شي. نبی علیه السلام سورلۍ شورو او د بیت الله شنه طواف وکړو، سړی مثال په اوښ باندې سوري د بیت الله شنه طواف کوي، نو هم کولی شي، خو ښه داره سړی پیزار وباسي. یو عالم وایي د نبی علیه السلام څومره حدیث چې ما ته رارسېدلي، ما په ټولو باندې عمل کړی، صرف یو حدیث باندې زما نه عمل پاتې دی، هغه دا چې نبی علیه السلام په اوښه سور او طواف یې کاوه، په دې حدیث ما عمل لا نه دی کړی، دا مقرط او نه دی میلاو شوی، نور په ټولو حدیثو ما عمل کړی. نو بهرحال دې باندې مفسرینو لیکلي چې د سلفو صالحینو عادت دا و چې بیت الله شنه به طواف کاو، نو اکثر به هغه په ښې بله او پیزار به ایسته. دلته مو پخلع نعلیک و انا اخترتک، ته غوره کړې ما پستمینو وکیدلې ما هغه څه یوهج تاته وهی کولی شي. د الله وحی پس تمې لما یوها کې ته اشاره ده چې د الله کتاب په شوق اورېدل پکار دي. لکه موسی علیه السلام ته الله و چې پس تمع څه معنی غوږونه ښه متوجه کړه. حدیث کې دا راځي یو روایت دی چې بانی علماو ذکر کړی د ابوالفضل جوهری رحمه الله قول دی او چې موسی علیه السلام ته الله ویل پس تمع لما یوحا نو موسی علیه السلام په ګټه ولاړو ګټې ته تکیه ولګوله او ښی لاس یې په چپ لاس کېښود او دا زنه په سینه باندې کېښودله لکه سلی چې مانځه کې ودرېږي دغسې بیر په عاجزۍ ودرېده او د الله دې خبرو ته دې متوجه شو او د موسی علیه السلام جامې چې وې دا د وړۍ نه وې په دغه موقع باندې د وړۍ جامې اغوستې وې. نو پس سمې لما یوها مقصد دا دی چې د الله د کتابي د هغه ادب پکار دي. ادب داره سړی ورته په شوق او توجه باندې کېني. اننی انا الله یقینا زه الله یم لا اله نشته حق د ادب بندګۍ الا انا سوا زمانه فاعبدنی نو زما بندګي وکړه. سورة مریم کې ویل فاعبده واصطبر لعبادتی نو دلته څه وایي فاعبدنی زما بندګي وکړه واقیمی الصلاة ودرو ما انزل لنی ذکری لپاره د یادولو زما. الله ته درې خبرې وکړلې دی د آیات کې. بل دې ته اشاره چې د وحي بنیادي مقصد سره دی فاعبدنی د یو الله بندګي کول. دا دومره محنت چې شروع وي نو د دې بنیادي مقصد دا چې د یو الله بندګي وکړی شي. بل د مونځ اهمیت یې معلوم شي. مونځ په مخکنو امتونو کې هم و. دا مونځ دونه اهم عبادت دی لکه زموږ دې امت باندې مونځ فرض دی نو دغه مونځونه په مخکنو امتونو کې هم و. ان الساعه قيام قیامت اتيتون اتون کې یکادو نږدې مزه اوخ بیها چې پټ کما دا قیامت دې توج زادر پاره چې بدلا ورکړی شي. کل نفس هر نفس بما تصدع عمل چې کړی. په دې کې اوله ته مسله توحید ذکر کړه. اننی انا الله وشته مسله د قیامت ذکر کړي چې الله قیامت راتون کې دی او د قیامت علم پټ دی. اکاد اخفیها نږدې ده چې زه پټم علم د قیامت د ځان نه. اکاد اخفیها دې ځای کې یوه توجیه دا ده غوره توجیه دا ده دا ځای لږ ونې مشکل دی خو غوره توجیه پکې دا ده. اکاد نږدې یمه زه اخفیها چې پټ کم علم د قیامت د ځان نه. یعنی مخلوق ته به الله و شیخ کاره کما اکثر صحابه و تابعین و اکثر مفسرین هم دغه توجیه کړي نږدې یمه اخفیها چې پټ کم دا قیامت د خپل ځان نه. لکه خلک یو شی پټولو کې ډېره مبالغه کوي نو خلک وایي دا شی زه د ځانه پټول غواړم نو بل چاته به سخ کاره کم. نو د قیامت علم داسې یو خوفی علم دی. د دې نه یو پیغمبر ته دې علم نشته یوې پرښتې ته دې علم نشته بلکې د قیامت علم په الله پورې خاص دی. الله ډېر پټ ساتلی دی او دا دومره پټ یې ولې ساتلی دی کې حکمتونه څه دي. نو یو حکمت دا ده چې همیشه بنده دې نه په یېره کوي او د دې لپاره تیاری کوي. لکه یو سړی په دې خطره کې دشمن را باندې حمله کوونکی دی خو وخت یې نه دی معلوم چې کله حمله کوي. نو دا سړی دشمن ته بیا صحیح بیداری وته. نو دارنګې قیامت علم الله پټ ساتلی د دې لپاره دا مخلوق همیشه په یېره کې او همیشه په تیاری کې وله. او دا ان الساعه آتیتون لتجزا متعلق دی په آتیتون پورې. او دا اکاد اخفیا منځ کې جمله معترضه راوړه. نو اصل کې دسې ان الساعه آتیتون قیامت راتلون کې دی د څه لپاره قیامت راځي لتجزا کل نفس دا حکمت د راتلو دی. او دا اکاد اخفیا منځ کې جمله معترضه ده. فلا شد کنواد الله تعالی عنها رضی قیامت نه مناسوک لا یمنه چې ایمان روړي بیا د قیامت باندې وته و تابعداري کې هوا د خواهش خپل پته ځان ته بهلاک شي. په دې کې الله بادري ورکوي په استقامت باندې چې پیغمبر استقامت وکړ د الله دین بیان کا د دین غوا نه وړي. او دویم دې ته اشاره چې دعوت سره پریدي نو دا سبب د هلاکت دی. پتھر دا کې ته اشاره وشوه چې الله وایي فلا یشدنک عنها من لا یؤمن بها. د دې خبر نه دې څوک وانړی او کو واوخت نه پتر دا هلاک بشي نو کو شری د دین بیان فری دعوت فری دی نو دی هلاکیږي و ما تلک اوس شری بی امین او خلا استا کی موسی علیہ السلام دا تمهید رو سموجیت الله ولا معجزه ور کوي د دې انسان الله مار جوړول غواړي خو ولا ته تمهید ذکر کوي اللہ تپوس کئی چی دا سشیر دا دیر پارا چی دا دا پتہ ہو لگی چی دا با دینا دیکھیں با اللہ انقلاب راو دی اللہ کی بدلون راو دی دا دی امسان با اللہ مار جوڑی قالو موسیٰ علیہ السلام ہی لعصوا یمسا زمارا اتاوکاو تکیالو گمارے اپدی بانی وحو شوپانی راسن لمبی اپدی بانی علا غنمی گڑو خپلو تا ولیو مال رفی آپ دے ہم سا کے ماں آری بو خرا پہ دی نورے دیات کے نام سا پہ دی جی کرک لئی اور دے تشان دا امسا استعمال اول پکار دی دادا نبی علیہ السلام سنت دی دمسا پہ دی دو بیا نکل لی یو توقع علیہا تو دے تکیا لگم دویم پدے بانے گڑو تا پانی را سنڈم اولی پی ہم آری بخرا دا نور پیدی جمالن ذکر لی چھ دے کہ نورم ڈیری جاتی پیدی دی موسیٰ علیہ السلام دے خپل کلام کی اگدوال پیدا کو علماء دون جواب پکارو چھ اسون اللہ و تویج دا سشیری دویری چھ بس اسون ہم سالا دا اسوا یا دا یہ والی جات اکلا ہیا مسن لہی والی ذکر کو دا دیر پر موسیٰ علیہ السلام خپل خبری اگدوال غواری لیکن اللہ سے خبری دی او توقع علیہ او شبیا علی غنم ولی پیہ ما دا خبر ولی وګدیک للی دا ولی جی کلام دا دیر پار چی کلام وګدول غواړي ذکر الله سے خبر دی چې سونه خبر ډیر یو وګدی دی کې خوان لري بل دو پیری تفصیلا بیان کړي ولی پیہ ما دی بخرا دا نور پیری اجمالا نیو ته اشاره وکړه دا اجمالا نیو ولی ذکر کړي دام د دې مقصد چې الله رانه ته پوښوي کې چې دیم سا کې نور پیری کوم دی نظم و طبیعت آگی تفصیل شروع کما نظم آ خبر بد اللہ سے خی اگ دی شی وہ بڑے روا دی موسیٰ علیہ السلام ز خبر جواب بانی زیادت و کو عہدے کے لیے تشرا چرام صاحب استعمال کے ڈیر گڑ پہ دی دی نے بے قرطبی ڈیر خستہ بحثوں نے کری دی دام سا چکم پہ دی دی نار عدل تراجم کری دی دام سا کی پائی دی ڈیر دی استعمال ڈیر پکاری قال ول الله پاک الق یو غرز و دام سیا موسی موسی علیہ السلام پال قال وی غرز ولا فاذا ینا سبد حیۃ مارو تسا چ منڈی والی دیکھو تن اللہ بلے پیدا کی چ گور دیکھ یو بلا پیدا مشتاغتا تن نہ معلومه غدار چ دین مار جڑی ن اللہ تن بلا پیدا او خودلا او دام مار تی ولی جوړ کو دام موسی علیہ السلام اللہ د همبارانو سادت کول غواړي زکا شنه چې پیراون دربار کې دین امبار جوڑ شو تابا نزان نیر رانش ناول سعادت کئی اللہ یو تربیت ورکی دا خوش میدان کی تیو تا اللہ امبار جوڑ کو دا دیر پانچی بیلی دا پیران پا مقابلہ کی دیم سا گزاری و علتا تی امبار جوڑی گی چی موسیٰ علیہ السلام من یر رانشی ناول دیسا چلی عادی و گرزاو قالو اللہ پاک خوصا انیسا دیل را ولا تخب او میرے گا سنعید والا چم واپس کرے لرا سیرت الاولا شکل یا حالت مخکنی دا دیتا سمانا چی دیر اللہ شور اوڑے اوڑے وینی سی نمبیت و دیر امسا جوڑے شی وزمم او یوزے قید کلاستا الہ جناہی کا لطرخ پل سرا تاہو راو بوزی بیضوا تک سپین من غیر سوین بغیر دمار اصلا آیتا نخرا دا موجزر بلا لنوری کدر پارا چموکی و تاتا من آیاتنا الکبرا لغا نخوز من لیلونا دا دویم موجزو تا اللہ خی او دام یو تمرین دے یو تربیت موسیٰ علیہ السلام تا اللہ ورکی نو بلا موجزو تا چید اللہ سلی ترخ سیو زیکا دا با رناک یو سفین بخکاری او دا دیرا لوی موجزو تا دی علماء وی چې دا غمسا نو چې مار جوړېده نو دا ونه غټه معجزه دا وه چې موسی علیه السلام به کله لاس ترخته نه ایستو بېرته برادرې کو نه به شغلې کولې او داسې پړقا به کولې چې سترګې به حیرانولې کله به چې بېرته لاس ترخته ویوړ نو بیر تا بلاس پخبل حال بانی شو نو دا دیر لوی معجزه و دا دیوی نغام سا چو لاغی پیراون مقابله کلی و لاغی دا جادوگر راوستی و نو مقابلی پی اراده بانی خود دا دیر مقابلی اراده هم ندا کلی دا کدار دیر غط معجزه و اید ها بلاد شایلا پیراون پیراون تا این نو تو آقا یقینم دا سرکشی کلی دا قالو الموسیٰ علیہ السلام رب اشرح لی رب کولاو کہ ما تسوری سینہ زما ویسر لی امری وسان کہ ما تکار زما واحلل او پرینی جی عقدتا غوٹا من لسانی دا جب زمانا یا پہو دا دیر پاس دی پویشی قولی پوینا زما بانی دا دویم مقام شروع شو دا واقعی دا موسیٰ علیہ السلام پہ دیکی دا موسیٰ علیہ السلام شپک دعاگانی ذکر کئی او دای قبولی ذکر کئی او دنیا نه دا وټه فائدہ معلومیږي چې د پیغمبر په اقوال او پویدل دام په قاحت دی یقه قولی په قاحت څه ته و چې د پیغمبر په خبره او سره پوی شي نو دام علم دی او دام په قاحت دی بل دې ته مشه چې دعوت او بیان نمخ کې دعا په کار ده موسی علیه السلام د خپل دعوت شروع کېدو نه مخ کې د الله نه دعاګانې کوي نو دې ته اشاره ده او وهل العقده پہلے نیجی اگوٹا زمان دا جبینا دا موسیٰ علیہ السلام دے جبا کی لگونی لکنت ہو او دا لکنت پا کی دین پیدا شو چی موسیٰ علیہ السلام پا لکوانی بانی اس کروٹ راخست و خلیت ارتلی و نو دا غی اثر پا کی ہو دے جبا کی بے لگونی لکنت ہو ولما واقع دا ذکر کئی چی موسیٰ علیہ السلام پا لکوانی پیراون پا غی کی ہو نو پیراون لے سپیڑا پا مخوارکلا او دا غی دی گیری نمرا ونی ہو نو فیراون اغا خپلی بی بی تاوی چی دا زمان دشمن دی آکم کسان چی دا زخی دا اللہ کی دا پار مقرر دی غر ووارا اوش دا خو ماشون دی نپویی گی ویل انتحان با پیو کو مخی دیتا دو پلیتو نکی خودل یو که ملغلری و بلکه اسکروات آوا نو مسالی ما اسکروات رواحس خلی تیوار تلا ماشومان اخش خلی لوری ناوی خلی تا بیورن دی دوین لاب جبا کی و لکنت پیدا شو نو بید اللہ نے سوال کو چې الله زما جو کې راکم لکنت دے داتې ختم کی بعد یې معمولی اثر په کې پاتې و او بعد یې مکمل اثر دا لکنت ختم شو یو لکه روسو ته الله وی لقد اوتی تسولک یا موسی وجلی وګره ما در وزیرن ملګری مین اهلی کور زمانه هارون هارون علیہ السلام خیر زما اوس لود مضبوطه کې به په دې باندې عزریم لازما و اشرک و شریک اللہ فی امری پکار زما کی کہ انو سب بیا کا ندیر پاس منگ پاکی بین استا کثیر اندیر و نذکر کو یادو تالر کثیر اندیر انکا کنت یقینن تی بنا پا منگ بانی بسیر اندی دون کے قالو اللہ پا قدو تی تا یقینن در کشتا تا سؤلہ کا سوال ستا یا سولکا اختلی شوی شین استا اے موسیٰ علیہ السلام پدایتون کی دا حون علیہ السلام دا ملگرکیا پیدی بیان ای چیز ما سا حون علیہ السلام ملگر کر دعوت دا پارا لکا چی دو کسانی نمونگ با پاکیم دیر بیانو تا با یادو ان دیر او بل دیتا مشار را چی تسبیح او ذکر دا لوی پزیلت لری لکه موسی علیہ السلام کانو سبیا کثیرن و نذکر کثیرا او د دین ادم معلومه شو چې نیکان خلق چې دنیا اسباب غواړي ناغم د دین لپاره غواړي چې هغه د دین لپاره استعمال کړي لکه نیکان خلق چې دنیوي اسباب وسه ناغم د دین لپاره استعمالي نو موسی علیہ السلام د هغوی سره مرګتیا سوال وری کوي دا وی وجه باندې چې کانو سبیا کثیرن و نذکر کثیرا او دیتا مشرح سره کری او تحریک چلول غواری نوغا تحریک دا پار خم ملگری پکاری لکه موسیٰ علیہ السلام سوال دا کری چل اللہ زمان سحرون علیہ السلام ملگری کا حدیث کم دا مضمون رازی نبی علیہ السلام و چکر اللہ دا یو بادشاہ بارکی دا خیر اراده وکی ناغلا نیک چلی وزیر ورکی خم عاوینین اللہ غلا ورکی نو چکر دا یو امیری مشری دا غم عاوینین و همکاران خخرکی نواتا کارون نبی آسانی گی او دید موسیٰ حول اللہ السلام بارا کی وچی سوالو کو هارون علیہ السلام کی بعض صفات اللہ را جمع کریو یو دا چی هارون علیہ السلام پس سحر دیرو دا موسیٰ علیہ السلام دا هو افسح منی لسانا بس سورت کی راجی یو دا هارون علیہ السلام پس سحر دیرو بل آگا کی نرمی دیر روا موسیٰ علیہ السلام دا مزاج ندیر سخت دری جاو هارون علیہ السلام چی وغا نرمو او دریم دا چی آگا خشم دیر زیادو درنگ نسفینو موسیٰ علیہ السلام درنگ نچلی غنم رنگیو حدیث کی داسی راجی نبی رسام و غنم رنگی و دا خطر سر چیو دا لکلتی غنی و او هارون علیہ السلام چیو دا ای پرنگی سفینوال دیرو دا دا او سپاتو و لقد مننا یقین احسان کرے منتابانی مرتن اخرى بل کرتی دا وحینا کرا چمونگا الہامو کو الہ امی کا غامور ستا ما یوها غچ الہامو تکولشو دین او شروع سے موسیٰ علیہ السلام با نور ات نعمتوں ذکر کئی گور یو نعمت داو چھ اللہ پاک غلط امبری ورکلا داو دعا گان اللہ قبول کرے نور ات نعمتوں پہ ذکر کئی دغ نعمتوں تفصیل مت کئی بل مخ یو نعمتوں ذکر شو چھ موسیٰ علیہ السلام سوال کرے وہ سغ نعمتوں ذکر کئی چھ موسیٰ علیہ السلام سوال نو کرے او بغیر د سوان الله ورکریو او بل دې کې د موسی علیه السلام د مور کرامت هم ذکر کړي چې الله او ته الهام کړو د موسی علیه السلام والده دام ډیره نیکه وه هغه ته الله الهام وکړي زه وحینا الی امیکا ما یوحا الهام نیکان اولیاء کرامو ته کیږي نو د دې دا والده چې وه دا د اولیاء کرامو نه وه ځکه ته الله تعالی سم وکړو الهام یې ته وکړو او بیر دغه نعمتونه تفصیل ذکر کوي اول نعمت پیدا ذکر کوي چې الله وی دا ذبح نه مې بچ کړی دی موسی علیه السلام الله د ذبح نه بچ کو لکه فرعون د دې دا لولو اراده کړې وه الله ته بچ کو ان اغزی پی چې وغورځوه موسی علیه السلام نه راپی تابوت یې په صندوق کې پاغزی پی هی اور زوا صندوق فی الیم میں پدریا کے پلیل قیلیم وہ بغرزے در دریا بسائلی بغاڑ باندے یا خوشو بنی سدلا دون لی دشمن زما و دو اللہ و دشمن دد والقیت علیک محبت منی ما غرزاو پتا بنی محبت منی زما ترمنا ولی تو ساو دیر پار چستا پالنے وکلے شالا عینی پسر گزما بنی پدے آج کی دویم او دریم نعمت پی ذکر کئی دویم نعمت سو والقیت علیک محبت منی اللہ تو سر طول خلق و محبت پیدا کو او دریم نعمت ولی توسن علی عینی چستا پا ان زما پا سرگو زما پا نگرانی کے وکلیش او دا لوی نعمتو چی اللہ دا پا ان نوکلا دا اللہ پا نگرانی کے او دا پیراون ظالیم نا اللہ بچ کو بل دیتا ہمیں اشارت دی انسان تدبیر دا اللہ تقدیر مقابلہ نشی کولے اللہ تقدیر داو چھے موسیٰ علیہ السلام پیدا کو اگر وہ پالا غٹے کو اور دا فرعون تدبیر داو چھے موسیٰ علیہ السلام قتل کی خود انسان تدبیر دا اللہ تقدیر مقابلہ نشی کولے ایستام شیوخ تو اکنا چھے اطلاع خورسا پتا قولو نویلی حال دلکم آیا وخیم تا سالا من اغسو کی کولو شپان نبکی دادا پر جعنا کان من واپس لیتا الى امی کا مرساتا کی تقر رائن و دل پار شیخی سر گردی ولا تحزن او غم جننشی و قتلت نفسا او مرلکو یو نفس فن جعنا کان مخلاصی من الغم مید غمنا و پتننا کان من امتحانو اقلب تابانی پتونا دل امتحانونا فلا بیس تپس تا وقت تیر کو سینی نا سو کلونا فی اہل مدین اف مدین والاو کی ثم جیتا بیرا لیالا قدرین پاوہ مقرر بانی یا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام پدی آیت کے نور سلور نعمتون اب موسیٰ علیہ السلام ذکر کئی سلورم نمبر نعمت پینزم شپاگم اوم نعمت پی ذکر کئی اگا نعمتون سری اللہ مورتا میں واپس کللی او قتل لکھلے او دا غمونہ منم اخلاص لے دا نعمتونہ پدبانی ذکر کئی بل دیتا اشارہ دا چې د الله فیصله شوک نشي واپس کولای پر جانا ک الا امک د الله فیصله داوه چې تا الله خپل مور ته واپس کړي نخپل امور ته الله تعالی واپس ندی او پتن نا ک پوتونا الله د باندې ډیر امتحان نه راوستل ک ډیر امتحان نسو پاغ کال باندې د موسی علیه السلام پیدایش شو اول با فرعونیانو ار کال د بنی اسرائیلو الکان الاول بے و چدیس خو بیخی د بنی اسرائیل نسل ختمیږي نو بے پہ سلا بدل کړه یو کال به دغه الکان زفا کول یو کال به نه زفا کول په کم کال چې زفا کول په هغه کال باندې موسی علیه السلام پیدا شو نو دا ځان له بے یو امتحان وو بے موسی علیه السلام صندوق کې بندول دریا ته غورځول دا بل امتحان وو بے دشمن لاس سورتل دا بل امتحان وو بے قیمتی وجل دا بل امتحان وو دا غین مدین تا تیخ کول دا بل امتحان وو بے مصر تا واپسی کول او دا رنگی فرعون تا دعوت چلول دا ټول امتحان نو ډیر زیات امتحان نا پا موسیٰ علیہ السلام بانی راغلی وو او دے جائے کہ ابن کثیر اگا حدیث ذکر کرے حدیث الپتون پنم مانی حدیث او گر حدیث ذکر کرے آئے کہ بیر دی دغا تفصیل لیر دی دا غون حالات چې موسی علیه السلام راغلی دا ټول بیان کړی دی وسوناتو کلی نفسی دا تم نعمت دی موسی علیه السلام الله یې غوره کړي ما ته د نفسی لپاره د ځان خپلو الله ستا انتخاب وکړو د خپل نبوت دپاره اذا بانت وخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری لاړ شه ته وخوک وروسته بآیاتی په معجزاتو زما باندې ولا تنیا سستی مکوئی فی ذکری په یاداش زما کې په دې کې به ترجیح ورکوئ په دعوت باندې او منع کوي د مداحنت نه چې ولا تنیا سستی به نه کوئ په دعوت کې فی ذکری زما په یادولو کې د الله یادول یو دوه قسمه یو ځان له ذکر کول او دویم خلکو د الله دین دعوت چلول بل دې ته اشاره ده چې دعوت کې اعلی اثر ډیری چې کله سړی په خپله په ذکر کې مشغول ای سړی ذاکري نو دا په دعوت کې به اثر ډیری بیان کې اثر ډیری نو ځکه الله تعالی ورته ولا تنیا فی ذکری اذا بالا شی تاسې دواړه فرعون ته انه طغا یقینا د سرکشی کړی دا د دې ځنه درې مقام شروع شو په دې کې طریقه د دعوت بیانېږي او دوړ الله تسلی ورکوي بیر فرعون دوه اعتراضونه او دغه جوابونه ذکر کوي او سلور عقلی دلونه ذکر کوي اذهبا دې کې خطاب دواړو ته وشو ځکه موسی علیه السلام چې کله مصر ته راغی دواړه ملګري شو مخکې خطاب صرف موسی علیه السلام ته شوی و سیدي رښتم آیت کې وویل اذهب الی فرعون انه طغا ځکه هلته موسی علیه السلام یوازې و د تور کله چې کوم ځای کې ورته وحی کېدله تور خواته او دا هغه مخه چې کله موسی علیه السلام مصر ته راورسېد او دواړه ملګري شو نو بیا دواړو ته خطاب وشو اذهبا الی فرعون فقولا له قولا لینا پس ویې وایي تاسې دواړه ته قولا لینا وینا نرمه لعله یتذکر امید دی چې هغه نصیحت قبول کړي او یخشا یا ویرېږي د الله نه په دې کې دوه طریقی را دعوت ذکر شوی یو دا دعوت طریقه را چه دعوت چلی نو قولا له قولا لینا او بل دا دعوت پیدا را چه لعله یتذکر او یخشا دی نصیحت قبول کی او یا ویریگی د الله تعالی نه تذکر او خشیت څه مقصد دی تذکر دا معنی چه دا معجزه د لیدو نه بغیر ایمان راوړي او یخشا مقصد داره چې معجزه ویني او د هغې نه وروسته ایمان راوړي اوله درجه اوچته ده نو ځکه هغه مخکې کو لعله یتذکر دی نصیحت قبول کړي معجزې نه مخکې ایمان راوړي او یخشا یا ویرېږي معجزه ویني د هغې نه وروسته ایمان راوړي نو څه معنا فرعون له دعوت ورکوي او دا امید هم ساتئ چې کیدای شي دې خبره ومني حالانکه د الله په علم کې دا خبره وه چې دا خبره نه مني خو بیا هم الله دی ته دا خبر داسې د مخکې نه خبر نه ورکوي چې ورشي دعوت ورکي تبلیغ او تو کوي اسی میمان نه راو دا ته نه وای دې لپاره چې دای په خپل دعوت کې سستی ونه کی نو د مخ کې نو تعالی جلال او تذکر او یخشا دا چې ته نه وای چې اسیم خبره نه مری حالانکه د الله په علم کې ودا خبره چې دا به خبره نه مری خدای ته اول دا خبر الله نه کوي دا دې لپاره دې خپل دعوت کې سستی ونه کی قال ولی دوار ربنا یا رب منگا اننا نخاف یقین منگیری و یفرطا چه زیتے بو کی دے علینا پا منگ بانی او یتغا یا بسر کشیو کی دے قال اللہ پا لا تخاف امیدی گیتا سی دوار اننی معکو ما یقینا زستاف سمر گرے ما آسمعو اورم و اراوین ما پا دیکی اللہ دے دوار لا تسلی ورکی دے دوار یہ رزی کرشوا او دا طبعی روا طبعی را پا انسان را تلیشی دا دا نبوست کم منعفاد نلری لکه یو سلی دا زمری لیریگی یا دا رنگ یو سلی دا مار لرم لیریگی موسیٰ علیہ السلام بانی را غلی و دا رنگ نور نیکان خلق پا غی یر را تلیشی لکه نبی علیہ السلام دا مدینه چاپی را خندق کنستلی ولی دا حفاظت پا خیال او دا یر پوجه بانی پنیکان خلق بان یرا راتل لشی من ابو صدیقم منافان نشری فاتیا او پزلار شی تاسے دوڑا ند فاتا فاتیا هو لار شی تاسے دوڑا دے پیراون فاتا فقولا پسو ان رسول ربک یقینا من استاجی درف سایو پارسل نپری دوا یا ولی گمانا زمن سبنی اسرائیل ولا تعذبون تعذب مورك وديت قد جئناك تقسم لا تجري تاتبيتين فمجزت عدرمنا والسلام وبشكد للعظامنا على من دعوة شادر اتبع الهدى اشتاب داري وقل الهداية فريات كي طريقة الدعوة دا فبينز خبرو باري سفراون تا دا بينز خبري وكي ان قد هي لنا يقين ويكلش من غتان العذاب يقين العذاب على من فاش بني لكذب تدروج جن كي حق لدا وتولى مخوري لتابدارينا لا تشبغم خبرك بري دعوت كي قال والفرعون فمن ربكما سود استاس دوار رب يا موسى اي موسى عليه السلام ربكما كي دوار تختام دي او بیا موسیٰ کی سر موسیٰ علیہ السلام تا خطاب کئی وجہ داوہ چی پیراون تا دا پتاوہ چی دید وڑو کی اصل سلے چلی دا موسیٰ علیہ السلام دے قالو الموسیٰ علیہ السلام ربون اللذی رب زمان اغزاد دے آتوا چورکل دے کل شین ہر یو چی تا خلق و پیدائش داغ او ثم حدا بیو تلار خودلی دا سمان رب اغزاد دے چی دا غیر شی خالق دے ار شی تلاغی مناسب شکل ورکلے اور شیتے داغی دا جون تیرولو طریقہ خود لیدا دا موسیٰ علیہ السلام جو اچھے زمان را باغ ازاد دے اللہ صفات او تذکر کرلا قال اول فران فما بال القرون الاولا پس دے حال دا پیرو مخکنو دا دویم سوال پیراونو کو پیران موسیٰ علیہ السلام تو اکستا خبر حقی دا مخکنو مشران مبارکی تسوے از زمان مشران خم زمان پشان تو ولی اگر کافیر و اگر جهنمیالو دا دی مقصد داو چی موسیٰ علیہ السلام کو چی اختول گمراہ آن تیر شی اختول جهنمیان دی نوام خلق با دین اسی شی متنپیر بشی موسیٰ علیہ السلام دیر خجواب دسی نوی چی اگر صاحب شان کافیر و بیدی نو اگر صاحب شان جهنمیان دی دا جواب نور کئی بلکی موسیٰ علیہ السلام و تو علم و عین در ربی علم داغی پنیز رب زماره پی کتاب ان پی کتاب کے لا یذل ربی نغافل کی یا نخطا کی رب زما ولا ینسا او نو پی راضی موسیٰ علیہ السلام دیر پہ حکمت سے جواب ورکو چی داغی علم اللہ تا وسپارا پا خپل پی سلام نکلا دا سیوتا نوی چیخو گمراہان دی بیدین و کافیر و مشرکان و ملکی نرم خبر اوتا وکلا چی داغی علم دا اللہ سر دے الذي غزا جعل لكم الارض شكلا ولستاسوا لزمكا مهدا اوارا وسلكوا روانيكي لكم تاصل في عبدك سبولا لاري وانزل اورا اوری من السماء دبرنا ما انوب فخرجنا پس من را باسو به فدی بانی ازواجن جوڑی من نبات شتا دا بوٹو مختلفنا دا اللذی جعل لکم الارزا دا پمیش کی ادخال الہی گورا مخیر موسیٰ علیہ السلام کلام ذکر شو چلا یجل ربی ولا ینسا او بے رسا دا غی واقعہ بیم ذکر کئی خود امیش کی دا سو خبری چلی دا ادخال الہی دے لیکن دلیل عقلی ذکر کئی او پا مخی بانی تنویر ذکر کئی مخی موسیٰ علیہ السلام اللہ سپا ذکر لہ چلا یجل ربی ولا ینسا اللہ اس پا خفل بانی خفل سپا ذکر کئی او دا دا قرآن کریم یو خصوصیت دے چکر یو کلام شروع دا ای میں اس کہ اللہ خفل یو کلام داخل کی زیات وضاحت دا پارا دا سر ادخالی ہی دے میں اس کے کلو اللہ و خرائی ورعو سرعو ینعامکم سرویس تاسی کلو ورعو دا بل دلیل عقلی دے او دا دلیل عقلی پا صغیر عمر سے ذکر کو اللہ دے دلیل حاصل دارے چگوری دے دے بوٹنا تاس خوراک کوئی سرویب کی سروئی خدا دلیل صغیر عمر سے ذکر کو خدا کرے تو اشارہ دا چی خوراک کول دا سرو حق ادا کول دام واجب دی تا سباری خپل رو د حفاظت لپاره به خوراک هم کې ساروی دي ساتلی د هغې خدمت به هم کې ځکه صغیر عمر راوړي ان فی ذلک یقینا په دې کې له آیات خامخا ډېرې نښې دي لأولی النها د پاره د خاوندانو د عقلونو منها الله د دې ځمکې نه خلقناکم موږ پیدا کړي وی تاسې و فیها په دې ځمکې به نعیدکم واپس کوو به تاسو سره مینا او دې ځمکې نه به نخرجکم روباسو تاسلر تارتا نخرا بل کرتی دام دلیل عقلی دا ټول دلیل عقلی دی دی ټول کی اللہ خپل قدرتونه بیانی ولقد علینا آیاتنا کلها فکذب وابا اللہ یقین مخودلی و پیراون تا آیاتنا نفی زمنگا کلها ټولی فکذبا نو دو درو جن کلی غیدر وابا و انکاری وکو دا سلورم مقام دیش و گویا پوری پدے کے مقابلہ ذکر کئی د جادوگر رسا داغی ایمان او داغی استقامت بے ذکر کئی چاہو تو اللہ ایمان نصیب کو او مضبوط ایمان و اللہ نصیب کو پدے آج کے فرعون ذل و عناد بے رہی چل ٹھول معجزات تمنگو خودل خبیم تکذیب کو انکار اوکو قال ول فرعون جیتنا تمنگ سرا تگی تخری جنا تمنگو باسم الارض جنا دزم کی زمنگنا سمات من دا ملک خسل غواری دا الزامی ہو لگاو بسیر کاب جادو سابانی یا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام پلانتی انکا نخام خامنگ براتو گتا دا بسیرین پا جادو بانی مسی پشان دری بانی پاجلو گرزا بیننا ما بین زمن کی و بینکا وستا ما بین کی موعدن اغا وقت دوا دی لا نخری پوچ خلاف نکو نحنو منگ ولا انتو نتمکانا سوان اغازی برابر پا دیکھو ساگی وعدہ دا مقابلی وکلا یعنی وقی سنو دا مناظری چلن جیور کو موسیٰ علیہ السلام تا چل دی خبر مناظرہ بکو خو موسیٰ علیہ السلام تاو چی تاریخ تا مقرر کا دارنگی زیادہ مقابلی دا تا مقرر کا لیکن دی ظالم دا گمانو چی مقابلہ بخام خاص گٹما پورا یقینی و پزان باری موسیٰ علیہ السلام دے اختیار ورکو چی تاریخ او زیت مقرر کا قالو الموسیٰ علیہ السلام وعیدوکم اغا وقت دوالی ساسی و موزینت ورز داختر دا و ایو حشر الناس و چرا جمع کلیش خلق زوحن پو وقت ساخ کی موسیٰ علیہ السلام تاریخ مقرر کو چی تاریخ بدا مناظری سید اختر رز بی او بے دا اختر پورز بانی دا ساخ ٹیم بئی اغی دا دے احتمام کاو دا دے مقابلی موسیٰ علیہ السلام دا اغی نزیات احتمام کو موسیٰ علیہ السلام مقصد داو چب دا سیورا دا پا دا زیر کی مقابلہ وشی چو طول خلق حاضری او طول خلق زمان دا دے مقابلی تماشو کی او دا حق واضح شی موسیٰ علیہ السلام دا اختر روز منتخاب کلا لیکن اختر پورز بانی خلق دیر حاضری گی خلق وزگاری کارون نے چھٹی کری نو ڈیر خلق شرے گا خار تراجی نہ بانڈو خلق ہم راکوجے گی اور بے ساخ ٹیم مقرر کو لیکن ساخ ٹیم دا سے ٹیم ہی کہ تو جدا نہ خلق راضی نہ تو ساخ وقت قرار سے دلش اور بلدا سے مقابلہ ختم شی نہ پوکھ بانش پہ تو قرون تم شیر سے دلے لیکن مثلاً لس بجے خواہشہ مقابلہ شروع شی بدری گھنٹے نہ بے قرون تک وقت سے رسائی کا ولیش نہ مثال شام دلی مقابلے ڈر جات اہتمام کو لیکن مثال شام مقصد داؤ چدا سے ورز اودا سے وق مقرر شی چا کہ ڈیر خلق حاضری ہوگی او دا ٹول خلق زمنگ دا مناظرہ یا زمنگ دا مقابلہ ویلی نہ دے سب حق واضح شی آر سب پوئش پتاون لا پیراون پاسو گرے پیراون پا جمع راجم ایکو کہلو تدبیر خلق سمما تا بے دیرا رے رزان سے جادوگر راو زنی علماء بزرگونم ذکر کئی مخ کے منگوئے جو بعد مفسرین لکا المنار والا اچھلا اسرائیلی قصی دی برہا دراغری ہو جادوگر پر دیر تعداد دراغری ہو خوزن او یتیا ذرا پوری آدائی ندوم را دیر نو قال موسیٰ والیت موسیٰ علیہ السلام ویلکم حلاق سیلاتا تر علاللہ مطلعی پا اللہ بانی کذب اندروغ پا یسیتکم اللہ بحلا کتاب صلی بی عذاب ان پا عذاب باندی وقد خواب و یقینا نا امید ارے من اطلاع سوک چی دروغ تلی پا اللہ بانی موسیٰ علیہ السلام دا مناظرین مخ کی دی تاول نسیت شروع کو دی جادوگرو تاول نسیت کو چی پا اللہ دروغ مطلعی کنی تبا بشی پتنازو امر ام بینهم اثر النجوان اختلاف کلی پتنازو جگڑی اوکلن اختلاف اوکو امر ام پخپل کار کی بینم پخپل ما بین کی و اثر النجوا او پٹ اوکل جرگی لرا موسیٰ علیہ السلام چی کلی دی تا نسیت کو نو دی نسیت سر بدی کی اختلاف پیدا شو زنو چی دا خبری دا نبوت معلومی گی کی دیش دا پیغمبری زنی وی چی نا پیغمبر نا لیسی مونگ بانی دباو گرزی نو بی پتا جرگا وکلا دا یوان که دی غالب شو پا مونگ بانی نو معلومی دا چی دا یقینی پیغمبر دی نوی پی ایمان دارو نو پتا جرگی دا غسی وکلا قالی وی دی انها زان این ری دا دوالا انها زان یقینن دا دوالا لسا خیران خامخا جادو گردی یریدانی رادن یو خی جا کم چو باش تاسی من ارضی کم نظم که ساش نبی سیری ماب جادو خپل بانی و یذهبا او بوزی دی بی طریقتی کم المسلا اغا لار ساسی اغا دین ساسی المسلا چی اغا غور دی دی دو سوی زام اولا گول یو دا چین هادانی لساحرانی دا جادو گردی دی تا سویل جادو گردی تویل ذکر پیرانیان پوی شیر جادوگر کی خصوصی رالا مقابلہ کی سوش معلومی گی نو دا غی دا تیزول دا پار دا خبری اکلی دا خو جادوگر دی دوی ما خبری دا اکلا چیز من دا ملکا خستل غواری ایو خرجاکم من ارزیکم زمان دا ملکا خستل غواری دا دیر پار چی اقتدار وان عبدالبانی بدگومانش او قد خلاب تاود ریگی او دریم دا چې وایس حبا به طریقته کوم المستازم غزور او غور دین ختمول غواړي نو په دې عوام بد ګمانه کول دا کوم فرق په دین باندې ننګ او غیرت کوي کاوا مته چې دا موږ به دینه کوي نو په دې غوسه کیږي اقتدار والا په دې ډېر خپه کی چې موږ عمل کوه نه خري کرسی او اقتدار رانه وانه خري نو دا ځمونه په مصالح سمول غول او ان هازان له ساحران کې ډېر ترکیبونه لري خو یو ترکیب د څه کوي چه دا این مخاپا من المستقل لے این حاضانی یقیناً دا دوارا لسائران ای خامخا جادو گردی یو مانا دا سکی دویم ترکیب دار این نافیا او لسائران ای کلام پا مانا دی اللہ این حاضانی ندی دا دوارا لسائران ای مگر جادو گردی پاج میں اوکی دا کم نراجمہ کی خپل تدبیر سماتو سپن بیرا شوی پس پونو بانی سپون باندې راشي چې خلق دنه مرعوب بشي او موسی علیہ السلام ویریږي وقال افلان یوم تفسر کامیاب دینه لري منی سنا سو چې غالب شو قال ویل جادوگر یا موسی علیہ السلام ان بان تلقیات و غرزوا و اما نكون يا بشومنگا اول من القا ول لوچانا چی غرزئی قال ول موسی علیہ السلام بل القوم لك تاسو غرزوی پیدا حبالهم ناس فر سید دیو و ایسیوم مسا گان دیو یو خیل الی په خیال کرا تری د تم سیریم د جادو ردین ان نات سا چی قینن دا منډی وئی سایران د موسی علیہ السلام ادب وکاو اول اختیار ورکو چستا خو خله کاول ته ورځه کمنګ غرزو او ردی ادب په جلاله دی ته ایمان ام نصیب کو چې موسی علیہ السلام ادب وکاو نلا دی ته به ایمان نصیب کو موسی علیہ السلام اول موقع دی ته ورکړه دی ته بل القو لکه موسی علیہ السلام مقصد دا چې دی خو کوشش وکي او دا غین روس سم مغلوب شین او حقیقت به خخ کاره شي پاوجسا پسپڑا کلل پی نفسی پر لخبل کی خیپتن یر موسی علیہ السلام قلنا ومنگلا تخم میرے گا انکا انتا لالا یقینن تو چتے انی تغالبے موسی علیہ السلام ددین ویلید پا تبعی توربانی طبعان یر دا پان بیاورا تلیشی والقی وغرزا ما پی یمینکا وشی چی بخیل استا کرے تلقب تیر بکی ما سنعو چلی و جوڑ کری دی انما سنعو یقین آغا شیع چلی جوڑ کری نو که دو سایر آغا تدبیر دا جادو گرده یا چلول دا جادو گرده ولا یفلی و سایر نشکا میں بیدل جادو گرده سواتا کم زیتا چراشی پر یاد که اللہ موسیٰ علیہ السلام تسلی ورکلا چل اللہ بطال غلب در کئی او القی ما فی یمینک دا ما فی یمینک دا امسان تعبیر پا موصول سره وکو مالا پا زیراول پا دیکی شاید دا عظمت شان دا دی امسا تا چی گور دا معمولی شیر نده دا یا عظیم شان شیر دین لوی مار جوڑیگی بیا نزکا موصول سه تی تعبیر وکو فا القی اصارتو پاسو غر زوله شجادو غر سجن سجده کون کی قال ویلی آمن نامنگ ایمان روڑه بی رب حارون و موسی پا رب دا حارون و دا موسی علیه السلام بانی دا اس نتیجه دا مقابلی ذکر کئی نتیجه دا مقابلی سوا اغا داوا چه جادو غر تا اللہ ایمان نصیب کو اغا اللہ تا سجده پری وطل خدا دیر عجیبا نتیجه وا کاول هم ساگان او رسی غرزول وی د کوپر د پاره او به سرونه غرزول د ایمان د پاره او دای دا اوردی پاول کی سو جادوګرو مقابله لرا غریو چې ما زیګر کیدا الله ته ایمان نصیب کله او شیطان شویو او دا دای یو ډیر سعادت او خوش قسمتی و چې دی وی ورځی د نیمه ورځی مسلمانان دی او الله ته شهادت نصیب کو او اول خیر سیغا مشهور ذکر کرکلا یعنی دی بی اختیار اللہ تفصیل بانی پری وطن دا شول کچھ بل چاچی دا سرون لزمه کی تا را غرزوی لی دا شی بی اختیار اللہ تا پری وطن قال ویل فرعون آمنتم لہو آیا ایمان راورتاسو پدبانی قبل ان آذنا مخیان چیزی جاتو کما لکن تاستا انو یقینن دا چه لکبیرکم اللذی خام خام شرستا چه غلی علمکم سیرش خودنی تاس جادو پلو قطو ان خام خاپری بکم ایلیکم لاسو نستاسی و ارجو لکم افیستاسی من خلاف ادل بدل ثم لو سلی بنکم بیا بفشلی کما یا پانسی بکم تاس پی جزو این نخلی پاگا تنو دو کجورو کی ولتعلمن خامقتا شيء پوشی ایونا چکم یو زمن ناشد دوڑے سخت عذابن پا عذاب کی و ابقوا همیشرے پدے دے کہ ساحران تو دو جرمون نسبت کو یو دا چی بے سوچم ایمان راول قبلا اذن لکم زما سم مشورہ نہ کری بے مشوری ایمان ولی راول دیم دا چی دا ساس استاد تا شاگردان وی او قصدن متزان پڑ کو دا زانم خوب یدو چ موسی علیہ السلام استاد نه دی شاگردان نه دی خوځه په خلکو باندې اشتباه راوستله او به ساحران ته دمکی ورکړه د غیدا لاسونو د خپل د کټ کولو د پانسی کولو قالو ویل دی لن نو شرکای چرې مون نه غره کو تا نه را علامه په مقابله دغه سکه جانا چې موږ تراغلی دي من البینات رخکاره دلیلونه یا رخکاره معجزونه والذی په هغه ذات تان ورکو فتورنا چې موږ یې پیدا کړی او په غوینو فیصله وکړه ما انتقاض و هغه چې فیصله کوونکی انما تقضی یقینا ته فیصله کې هذه الحیات الدنیا په دې هذه الحیات الدنیا په دې جون دنیاوي کې په دې کې د ساحرانو شجاعت یې ذکر کو چې دی د الله د رضا لپاره ځان قربانی کو او دا ځان قربانی کولو ته ډیر آسان شو همدارنګه دی اخیرت ته ترجیح ورکړه په دنیا باندې نو څه معنه کله چې دی صحیح ایمان راوړي ایمان له تکوشي نو هغه ته داسې قربانی ورکول بیا الله تعالی آسان کړي ځکه دا ګران کار و ظاهراً لاسونو خپې کټ کول او پانسی کول دا ګران کار و خو دی ته دا قربانی الله تعالی آسانه کړه نو چې کله د ایمان حقیقت زړه ته کوشي نو داسې قربانی ورکول بنده ته ډیر آسان شي ان من یقیا موږ ایمان راوړی په خپل رب زمونږ بې ربنا په رب زمونږ باندې لیغفر لنا چې بښنه وکړي موږ ته خطوایان له ګناهونو زمونږه و ما او د هغه څه کرهتنا چې تا زور کړی او په موږ باندې علی په هغې باندې من السحر د جادونه والله خیر الله ډېر غوره دی و اقو همیشه دی د یاد کړي ایمان پیده ذکر شوه چې د ایمان یو پیده ده دې باندې ګناهونه معاف کېږي او معلومه شوه چې د ګناهونو معاف کېدل دا ډېر اهم کار دی ځکه ایمان دې دې لپاره چې بنده ته د هغې ګناه معاف شي او د دې نه د ساحرانو ډېر لوی سعادت هم معلومېږي چې د یوې ګنټې مسلمانان دي لیکن الله ته داسې مضبوط ایمان نصیب کو او د ایمان نه وروسته بیا ورته الله شهادت هم نصیب کو او ما کرهتنا علی هغه تا موږ باندې زور کړی او د جادونه ځکه فرعون په زوره باندې د جادو تعلیم چې جاري کړی او په حالو کې و چې دا جادو ختم نه شي که دا یو علم دی یو تعلیم دی دا جاهلانو په نیز دا یو تعلیم و لکه نن سبا خلک مخلوط تعلیمونه کوي دې ته څه وی علم وایي وایي دی زنانه علم ته نه پرېږدي نو ګور علم خاصن کې د قرآن او سنت دی ته وایي دا خاص یو هنر دی دا هنرونه یا نن سبا چې کوم مکتبونو کې زده کېږي او یا کالجونو کې چې دی زده کېږي دا علم نه دی علم خاص کې د قرآن او سنت دی ته علم ویلی کېږي فالعلم قال الله قال رسوله قال صحابته هم اولو العرفانی علم خبر ته چې الله یو خبره کړي د الله پیغمبر کړي صحابه کرام وکړي نو دا علم نه وي داسې یو هنر او کسب دی د دنیا یو مهارت دی خو علم دې ته نه ویلی کېږي لکه نن سبا ظالمانو په سکرینو دام نه کړي طلب العلم فریضتن علی کل مسلمین و مسلمتین کله د ځانه و سکرینو په هغې لیکلي هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون ځانه مکتبونه په هغې د آیتونه او حدیث لیکلي نو دا په آیتونه او حدیث کې تحریف کول دي او بې ځایه آیتونه او حدیثونه لګول دي مخلوط تعلیمونه چې هغه د بهایي نه ډکي په هغه کې د ستر او د حجاب هېڅ خیر نه وي او داسې علمونو باندې بې فتوی ورکول کېدای شي دې باندې سړی کوپر ته ورسیږي ځکه یو نفس تعلیم دی او یو دغه تعلیم لپاره شرعي حدود دي د شرعي حجاب خیال ساتل د ستر او پردې خیال ساتل نو داسې تعلیمونه چې هغې کې مخلوط طریقه باندې هغې کې د ستر او د شرعي حجاب هېڅ خیال نه وي او هغې باندې فتوی ورکول او ځینې خلک یې بیا فرض هم ګڼي لازم هم ګڼي نو دا ډېرې خطرناکې فتوی دي چې دا ظالمان یې ورکوي په دې باندې یو دوی د علم چرې مخالفت کوي د علم مخنیوی کوي یا د زنا حقوق نه ادا کوي نو بهرحال د فرعون په وخت کې هغې دې جادو ته څه علم یې ورته وه په خلکو باندې په زور دا خبره منلې وه چې تاسو به دې مدرسې کولاوئ د دې مکتبونه به کولاوي او دغه مکتبونه کې به جادو زده کېږي انه شان دا دی من یاتیا څوک چې راشي ربه را خپل ته مجرما مجرم فان له یقینا د لپاره جهنم جهنم دی لا یموت فیها چې نه به مرید دی کې ولا یحیا او نه به ژوندی وي ژوندی به نه شي من دپاره دې ژوند به نه وي او مجرمان کې دې ته اشاره ده چې میدان د قیامت کې به په ګناهګارانو د ګناهونو اثر هم ښکاري ځکه الله سوی من یاتی ربه مجرما چرا شبد شالار کی جدی مجرمی نا مجرمن ولی وای دکا مجرم سری وانی بال تر گناہوں اثرات بیریا خکاری معلومی کی با علامی وی دغینا پی جان دل کی و ما یات اسو چرا شیخ پر رب مومنن مومن فقد عمل الصالحات شیخ یہ نمبر ایک کرے انہیں کمل نہ پولا ایک بندہ کسان لہم الدرجات الاولا دی نمبر تبی اوچتی جنات عدن جنت دہمشوار دی تجربہ یمن تحت الانہار الان دے بانو دین ولی خالی نہ مش ولی پی اپ دے کی وذالک جزاء من او دا بندہ دا چھارہ تو زکا چزانی پاک ساتلئی پدے کی دے تے اشارہ کئی چ جنت د پاک خلق زیرے د گندہ خلق زیرے دکا وذالک جزاء من تزکا جنت بندہ دا چھارہ چزانی پاکو یو شری جان دنیا کے پاک ساتلئی پا پاریس کی پہ احتیاط کی گناہوں نہ جان کنٹرول کرئی اللہ و اللہ سپاک و خلق و زیر رئی گندہ خلق و زیر نرئی بلدے تا اشارہ دا چھ گور اعتبار خاتمی لرئی لیکن اللہ و میاتی ہے مؤمنن چھ قیامت تراشی دی ایمان سر راشی نسمان خاتمی پا ایمان شوی کہ خاتمی پا ایمان نشوی ندوام نشی کامیابی لرئی بل اولائک لهم الدرجات العلا اوچت درجی دا اعمال سے تعلق لری یو ایمان مجرد دے نو ایمان مجرد سرے پی جنت داخل دلش او دویم اگا ایمان دے چھ نیک عمل وسی نو پاگی درجی حاصلی گی دکا اللہ تعالیٰ سوئی وما یاتی مومنن قد عمل الصالحات ایمان و عمل صالح دوار را جمع کلا چھ دا ایمان سر عمل صالح امی نو بیول اوچت درجی ری کسلی کے صرف ایمانی اور نور عمل صالح پکے نہیں مثلا شریبا نے ڈیر زمانہ تیرے شوی او دا کم صبر استقامت پکے نہیں یا مثلا اللہ درزار پارے کم قربانی نہیں ورکری جہاد نہیں کرے ہجرت نہیں کرے نور نے کمر نہیں کری نہ دا درجات اولا غیت نہ ملاوی نو ذکر صلی اللہ پر اضافہ کو جی قد عمل صالحات ایمان سا نیک عمل ضروری دی اور نیک عمل و فوج درجات حاصلی گی وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى يَقِينًا وَيُكْلَى مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي أَنْ أَسْرِ چِدشپی بو زابې عبادی باندې ګان زما فزورې بلم پسو و دی ولرا طریق النار فی الباری په دریاب کې یا بسن وشا لا تخاف و نبیریږي ته درکن دراګرولو د فرعون نه ولا تخشا و نبیریږي د ډوبې دونا دا پنځم مقام شروع شو د موسی علیه السلام د واقعې پدے کے بن اسرائیل نجات ذکر کئی اور فرعونیان ہلاکت پہ ذکر کئی اور دئی طلّہ وحی و کچھ دشمی ہجرت پہ کئی رکا دشمی اللہ دشمنان غافل ای او نیکان خلق دشمی بیداری فات باب نور پیسے جو دئی سے فرعون فرعون بھی جنود اسے رخ پر لکھ کرنا پغش یہم نپٹ دئی لرا من الیم دریاب نما غش یوم غش دئی پڑکلا پدے کی ہلاکت دا فرعونیان ویزی کرکو او ما غشیہم موصول سے تعبیر کو پدے کی عظمت شان دری دریاب تا اشارہ دا چلہ وی دا سی غٹی وہ پدے بانی را لی چلہ غیر اندازن دا معلومہ غٹ غٹ موجون او چھتی او برا جمع شوی دا غیر دلان دا دی را گیر شو نزکا ما غشیہم تعبیر پا ما موصول سوکو و از والله فرعون گمراه کو فرعون قوم خپل قوم و ما هدا اولاد تو نو خودلا فرعون ویلو چې زما ته بيداری وکي اهديكم سبيل الرشاد سوره مؤمن نه هشتم کې راځي الله وینا و ما هدا د قوم ته هدایت نه لري یا بني اسرائيل بني اسرائيل قن جنا کو یقین اخلاص کوي من تاسو له من ادو کوم دشمن ساسنا ووعدناكم عدم يقلصا سر جانب الطور الى طرف الطور الايمن واخي طرف ونزلنا امرا ولك عليكم المنة واسمان تورن جمين والسلوى مرزان فدیاد کہ اللہ دری نعمتون ذکر کئی بن اسرائیل تا او دا نعمتون ذکر کئی دا ترغیب دا پارا چل اللہ شکر ادا کئی دا اللہ دا نعمتون او احسان پر ذان امالی کلو من طیبات ما رزقناکم خرید پاک آغسنا چی اللہ یمگ در کلی تاوستا ولا تضعوا سرکشی مکوی پی پدی کے پایہ اللہ پس نازل بشالے کم بتا سبانی غفو بی غزب زما ومن واسو کی یحلل چی نازل شالے پا بانی غفو بی غزب زما پا قد ہوا نو یقیناً دے حلاک شو پدی کے اللہ تعالی بل احسان ذکر کئی پدی باری او دانیں گے سبب دا اللہ دو غصی ذکر کئی چی غسلے تو غیان دے وإني لغفار يقينا زخام قابكون كاني من دا وچا دا پارا تاوش توبه وباسي وعمل ايمان راور وعمل اسوال نعمل اكلينيك سم محتدا بيك لك شف سمال عرباني فده كي ترغيب ده توبه ايمان عمل اسوال واستقامت طوله تا چه توبه وباسي ايمان لوره نيك عملو كي وده سر استقامت بزان كي پیدا كي او سم ملا پده سر آورو پر سم محتدا کری تو اشارہ دا چہ اثر شے دوام او استقامت دے سم محتدا سمانا بے پدی بانی کلک پاید شیب دے سمالار بانی نو آل دا کامی بیو تا حاصلی گی وما جلکا اویل اللہ پاک چو ما دلتا تقدیر دے اللہ پاک اویل چو ما آجلکا سشی جلت را وستی عن قومی کد قوم خفننا یا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام داشت بگم مقام دے پا دیکھ دے بن اسرائیلو پیتنا ذکر کئی چی کل موسیٰ علیہ السلام تور غر تلاڑے نو دی رسخی عبادت شروع کو او بید موسیٰ علیہ السلام واپسی ذکر کئی قوم تا بیرور تا بیسا میری تا پا دیکھ کی اول میقات دے موسیٰ علیہ السلام ذکر کئی چھے موسیٰ علیہ السلام تور غر تلاڑے دے کتاب ورکاو لدو پارا آل تول اللہ کتاب ورکاو او ما عجلک عن قومی کردے سوال کی دو تا پوسے دی یو دا چھے قوم نے کم حالت کی پری خود او بل دا وقت نمخ کی ولی را دی نقال والموسیٰ علیہ السلام هم اولائی دی دغدی را روان دی علا سری پا قدمون زمان بانی هم اولائی دی دغدی را روان دی علا سری پا قدمون زمان واجل تو ما تلوارو کوئی لیکتا ترب بیرا بزمانی تب واج ترازی شی دی دوار سوالو جوابون وکلا اول سوال داو چی قوم دیب سحالت کی پری خود موسیٰ علیہ السلام داغی جواب کو چی هم اولائی علا سری یعنی اغا زمان تابدار دی زمان تری قروان دی گمراشوی ندی او دوین دا چھر وقت نوالی مخ کی رالی نموسیٰ علیہ السلام ویلی طب غوا وقت نمخ کی ذکر عالم چھر اللہ تر ازمان ادیر راجی شی یہ وقت توجیہ آیت کی دا غدا نما عجلک کی دو سوالات شو او هم اولای علیہ السلی کی دا دوار سوالونو جوابون ذکر شو یہ مقصد دا شو او دوین دا چھر موسیٰ علیہ السلام دو وقت نمخ کی راغلی ہو دے سوال مقصد داو چی دو وقت نمخ کی ولی را لی ناغا ناغی جواب کئی یعنی قوم دن پایتی شو ترا لی ولی دا کارو کو ناغوی قوم را روان دے ندے پایت شوی هم اولای علا سری یعنی قوم هم را روان دے اغا ندے پایتی او ما تنی زیری او زمخ کی ولی را لم لی تر زوا چی ترا لیش زمانه قالوا الله پاک فإنا قد فتنا يقين من امتحان کے غرض ولدی قومك قوم سامن بالک رسسانا واظلوا مسامری گمراہ کری دینر سامری پدے کہ اللہ موسی علیہ السلام نے خبر ورکو چ قوم دی گمراہ شو رے موسی علیہ السلام تدا علم نو کہ موسی علیہ السلام کو هم اولی انا سری دیم داری مفس نذیر اروان دی هم ولای علی اثری منگا دو مقصد بیان کلا یو داره چه دی زما پا طریقه را روان دی یعنی گمراه شوی ندی صحیح خلق دی صحیح طریقه کار کئی او دوی مانم سوکل هم ولای علی اثری دی پا مابسی نزدی را روان دی یا دو مقصد منگ بیان کلا موسیٰ علیہ السلام دا دین خبر نو چگنی قوم گمراه شوی ری نا اللہ والا خبر ورکو او دا بلی ابتلا موسیٰ علیہ السلام باری مخ ابتلا و دشمنان و طرفنا او دا ابتلا موسیٰ علیہ السلام بانی رخ پل ملگور و طرفنا نو اللہ والا خبر رکو چھے منگ ستا قوم پا پتنا کی ورزولے او سامیری گمراک لے فرجا موسیٰ پد واپس موسیٰ علیہ السلام الہ قوم اخبال قوم تا غزبانا پا غصبانی اسوی پن ڈاکو دا غمنا یا اسوی پن غم جنو قال ویل موسیٰ علیہ السلام یا قوم اولی دا قوم سے خبر وکلا موسیٰ علیہ السلام اول دا قوم سے خبر کلیوا او دا غین روس تو بیا د هارون علیہ السلام سا ای خبر وکلا داوند روس تو بیا د سامیری سے خبر وکلا ترتیب دلتا بیانی موسیٰ علیہ السلام چی کلا واپسی وکلا ناول خبر دا قوم سا وکلا بیا دا رور سرا بیا دا سامیری سرا قال موسیٰ علیہ السلام یا قوم یا قوم از مالم یعید کم ایوادان وکلی سا سرب ساسی وعدن حسن وعدہ خیستا افتوال یو گو چوالے کم اللہ دبتا سبانی وعدہ مرتم قیرہ دم کلیرہ ای حل علیکم چی ناجر شبتا سبانی غضب و غصت سائی درمنا پا خلفتم نخلافم کم موعدی دوادی زمانہ پدے کی دا موسیٰ علیہ السلام دو واپسی حالتی ذکر کو او دیتا اشارہ دا چی دا نروا کار پدی دو بانی غصہ کیلاللہ سنت دا انبیاء علیہ السلام دی موسیٰ علیہ السلام پا دے کار غصہ ہم ہو او غم جن ہم شب دے باری نسمانا نیکان خرو چکل منکراتی نی دی شریر خلاف کانی نی نخام و خفر کی گی لکدہ دا انبیاء علیہ السلام طریقہ وا و موسیٰ علیہ السلام دے قوم نتا پوس کئی چی تاسو والی خلاف کو دا وعدینا لم یدکم ربکم وعدا حسنا اللہ خصاصا خیستا وعدہ کلی و خیستا وعدہ سوا د تورات د ورکولو الله وعده کړی و چې تورات در کومه نه پتوال علیکم الاحدو ایا زمانه ډیره تیره شوه وعده نه ډیره شوې ده امرتم ان یحل مقصد داری کنه قصدن خلاف وکړو الله غصه په ځان نازلول غواړی نو کو په دا وجه چې زمانه ډیره تیره شوې نو دا خبره صحیح نه ده لکه سلوی خورجی له تیره شوې نو سلوی خورې خو دونه موده نه ده چې صاف خبره یې شي او نو دا اللہ غصے تا چلے ٹھنگے دا رشوی نو حاصل دا رش دا شرکم خطاان کرے وعدن نی رشوی او که قصدن دا شرکو کو دا اللہ غصب پزار نجل والغواری خطاان خوی نشی کے لئے که زمان دیرن دا تی رشوی نو مرمی دا چلا کار تا سی قصدن کرے رے موسیٰ علیہ السلام دا سوال مقصد دا غری پوشوی پی علم یعید کما یوادن وکلی سا سلب سای وعدن خسنن وعد خیستا وعدی خیستان مراد کما وعده را دا تورات دا ورکول وعد اللہ سا وعده کلی وچ تورات در کومه اپا طال علیکم الاحدو آیا اگدشوی تاو زمانه سمانه وقت دیر تیر شو ستاس دا وعده رشوی دا دا وجه دا که دا وجه اینو دا وجه خونه دا ولی دکه وقت خودم را دیر ندیر تیر شوی جستاس دا وعده رشی امرتم یحل علیکم غضب مقصد داری کنا قصدنم خلاف کو قصدنم دا شرک کو اللہ غضب پا زن نازل والغواری دا دا موسیٰ علیہ السلام دا پوس مقصد داری قائل ویلی یوم اخلمنا من خلاف ندے کلیم ویدک الوعدی سانا بی ملکنا پا اختیار قلبانی ولیکن حملنا لیکن من چیو باکلا شو من بان یوزارن بوجونا یوزارن گناهونا من زینت القومی دو وجد کالو دو فرونیانونا پا قذفنا ها منگو ورزوال دوزی ورات پا کذالکم دقننگی علق سامیر ورزو سامیریم سامیریم بزی ورات ورزوال پا دیکی اگی خفل عزر بیانی عزر اسم بیان کو دی دا وعده خلافی دا پار دری موجه بیان کلا موسیٰ علیہ السلام ویز تاس خو وعده شو دا تورات در کولو دا وعده نام خلاف ولی وکو آی خطا شوی وی کنا قصدن خلاف وکو دی دری موجه نا خطا شوی و نم قصدن خلاف کلی بلکه دری موجه چه من کو مسئلی بانی پلشو مسئله بانی ملامتشو سامیری و تا مسئله بیان کلی وی د چې کله د مصر نه راوتل نو د ځان سره د قبطیانو د پیرونیانو زیورات راوړي وو سوالیه و اشارتان د هغې نه زیورات رااخیستي وو چې زموږ سغم خادي د هغې له ځو نو بهرحال کله چې دای را نو دای په دا ټیم کې وای چې دا خو وسری ته واپس یم نه کیږي خطبه شو او موږ له دې نه استفاده کولم جایز نه دی نه زیورات یو غرزول سامری خپل زیورات یو غرزول به یو ولي کله او دا غینه دای لسخه جوړ کو نو خلاصه داره چې منګه بنیادی په مسله باندې ملامت شو مسله سوا وګوره دې مسله کې ډېر په خطا باندې وو ځکه یو تر ته دې ته سامری مسله بیانې چې موسی علیه السلام موجود دی او هارون علیه السلام موجود دی نو به د سامری بیان ته ضرورت نه وو چې هغه دې له پاتې ورکې یا دې ته مسله بیانې او دوی هم غلطي دا و چې ګوره د یوې ګناه نه ځان ساته خو د دې نه په ډېره خطرناک ګناه کې اخته شو هغه زمانه کې د کافر د غنیمت نه استفاده صحیح نه وه د هغې د مال نه استفاده صحیح نه وه نو ګوره دی د دې نه ځان ساته چې دې فرعونیانو د زیوراتو موږ له استفاده کول صحیح نه دي د دې ګناه نه ځان ساته خو بل طرف ته دې نه ډېره غټه ګناه کې اخته شو چې هغه څه وو شرک وو لکه بعضې خلک غلطه دینداري کوي د وړې ګناه نه ځان ساتي او غټه ګناه کې ځان اخته کوي دا مزاج خوارجو کې مو خوارجو به ډېر احتیاط کاوه یو ځای کې دوه خارجیان نه وه نو مڼه پرته وه ویل دا نه خورو دا به چېرته حرام وي چې لږ مخکې وړاندې لاړ د یو صحابي زوی هغه شهید کړو نو کله کله دا ځینې خلکو دینداري دغسې دغه د سپي تقوا دی ته وایي سپی کله تشې امتیازې کوي نو هغه د خپه پورته کوي ګټې ته یاونده چې بل مازه نه شم حالانکه هغه یې بل مازه احتیاط کوي یا یو ځل د عراق والا د عبدالله بن عمر هنه تپوس وکړو وایي چې کله د ماشې وینه جامې ته ورسیږي نو مونځ به کیږي او که نه کیږي عبدالله بن عمر نو ته وایي چې عجیبه خبر ده عراقیان د ماشې وینې تپوس کوي او د نبی علیه السلام وسی شهیدان کړي وو حسین رضی الله عنه په هغې باندې جرات کړی وو نو ګورې بعضې خلک دغه رنګې ناپوهیږي ګوره یو ناپوهي د دی دا وه چې موسی علیه السلام موجود د سامری بیان ته او پتوی ته ضرورت نه و دې ځای کې او دویم دا ده چې د یوې ګناه نه ځان ساته او د دې نه په بله غټه خطرناکه ګناه کې دی اخته شو چې هغه شرک دی اخته شو په دې پوه شوئ دا لږ مشکل دی خو ممکن یو اسانه توجیه دغه وکړه نو قال ویل ما خلقنا موعدک بملکنا مقصد داری من په خپل خیال خلاف نه دی کړی ولیکن حملنا ان موږ په مسله مجبور شو مسله باندې ملامت وو زیورات موږ هم وغورځول سامری هم وغورځول بې سامری هغه ولیکړه او د هغې نسخه جوړ کړو او په آخره کې روي شول همدې دپاره چې نسخه جسدن د جسه له و خوا چې هغې له اوازونه وو فقال ویل دي و هذا الهکم دا اله ستاسو دی و اله موسی و اله د موسی علیه السلام دی په نسیا نو د هغه نه هېر شوی دی دی نسخه جوړ کړو اسخې اوازونه هم کول دین علما وایي د هغې نه غوښه او وینه جوړه شوه ټول سخی بدل شوی و خو صحیح دا ده چې نه داسې جوسه وه ځکه الله څه وایي جسدن جوسه وه خو البته اواز به یې کاو د اواز دپاره بیا ساده لګېدلې وه ځینې دا وایي دی چې سوری و په هغې به ورته اواز به یې کاو او دې اسمې بات ودی شروع کړ دې تفسیر سورې بقره کې تیر شوی و چې دې عقیده د حلول وه دې خیال دا و چې الله دې اسخي کې حلول کړی دی نو دی د هغې نه چاپېره چې توپونه هم شروع کړلو ګړاګانې هم شروع کړې او دا ورته عبادت ښکاره کېده او په قالو هذا الهکم کې دې ته اشاره چې د سامری بیا ملګري هم پیدا شو او ټولو دعوت چلاو قالو چې هغه د جمعې راوړه یعنې یوازې سامری دا دعوت نه چلاو کله کله دغه نه کې سامری ځان نه ملګري پیدا کړي خلک ګمراه کړي ډېر کله ته یو زوی علاقه کې محنت شوی هغه ټول محنت چې بیا ضایع کېږي کله کله د یو سامری د وجه نه او دې ته هم اشاره ده چې په ځینې وخت کې سړی په قوم او په ملګرو اعتماد هم نشي کولی دا بنی اسرائیل چې د موسی علیه السلام د وینا وسلنا ډېرې ښېګړې کړې وې خو بیا هم دومره بې اعتماده وو چې موسی علیه السلام یو څو ورځې غایب شو نو د سامری د وینه دی ټول به ګمراه شوي وو لږ کسان پاتې وو او زیات ګمراه شوي وو اپالایرونه دې نه ګوري الله یاري چې نشو واپس کولی دا سخې الهیم دی تا قولا وینا ولا یملک لهم مالک نه دی لپاره د ضرر نه د فائدې ولقد قال لهم هارون تاقي سرا ويديت هارون عليه السلام من قبل ومخر دينا یا قوم یقوم ازما انما کوتنتم یقینا پا امتحان کی غرز ولشی ویتاسی بهی پا سبب دلی سخیبانی وإن ربكم الرحمن يقين نفساسي مهربان زاد دي فاتبعوني زما تابداري وكي واتفي وامري أو تابداري وكي لكار زما فده كده تشار الله جهان الله السلام مداهد ند نده کره هان الله السلام فده كي خفل محنت کره خداي خبر تغوغ نده خوده قالوا اللي ولن نبره همشب ومنغاله فده بالي عاكي فينا عبادت كونكي عاکفین من جوران یا عبادت کون کی ارمانا چکوئی حتی جا تلی چواپا شمنگت موسیٰ علیہ السلام دی ہم اللہ السلام کم زور گارنا او بلس چل والیم کاو خبر روستا کولی پیتا منگ دی عبادت نفریدو ترسو چی موسیٰ علیہ السلام نیرا غلی نو دا یو چل والیم کاو بل موسیٰ علیہ السلام ہم اللہ السلام بدی کم زور گارنا نو دغا وزر دی بیان کو خواصل مقصد دی یو تاخیر مخبر کی قال موسیٰ علیہ السلام یا هارون ندیس فوری موسیٰ علیہ السلام د قوم سے خبر اوکلا ندی نروس تو دخل رور سے خبر اوکلا قال موسیٰ علیہ السلام یا هارون علیہ السلام ما مانا کا سے شمن اکلی تو ادھر اے تم کرے تاولی دل دئی لرا زلو چ گمراہ شدی اللہ تا تابعان تا ولی زماتا بیداری ونکلا افا شویتا اینا فرمانی دی اکلا امری دکار زمانا پا دیدے کہ موسیٰ علیہ السلام هارون علیہ السلام لزور نوارکلا دا زور نوالی ورکلا اکا دا اگو گمان داو چی غلطی دن شویدہ دن سستی شویدہ دا سی دعوت ندے چلاولی یا دا چی سختی ندا کلی پا دے وجہ والا زور نوارکلا حالانکہ ہارون علیہ السلام پل زیمواری ادا کلی و دا غلطی نوا او دے زور نے حاصل دارے مپسیرین دے دے کلیر اقوال نقل کئی فمنگی حاصل نقل کئی حاصل دارے چتا دے خالق اصلاح والی نکولا تا با دے اس دیر سختی والی کلی وے دے کار والی کلک رات کلی وے دای سبا نه پادی کړي د الله په دین باندې غیرت کړي وي دای سبا د قتال کړي وي دا ټول یو مفسرین ذکر کوي چې موسی علیه السلام ته وی الله تتبعن فازما تابعداري ولې نه کوله فازما تابعداري ونکله یعنی سختی دی ونکله جنگ دی ونکو د دې قوم سره او افاسیت امری زما امر خلاف دی حکومت ته ویلو چه دی قوم خیال ساتا او تا صحیح خیال نده ساتلی نغت اشاره ده قاله و الهارون علیه السلام یبن امه ای بچیا ای زوی ده مور زما لا تا خود منی سبیلی یتی گره زما ولا برسی و نصر زما اینی خشی تو یقینا زیری ده من تا قولی تا باوی پر رق تا دلی دی جوری کری بین بن اسرائیل ما بین بن اسرائیلو که ولم ترقوا قولي او لحاظ نه دیکھلے د خبر زما هون له سام تخپل وزر پیش کو د موسی له سام ګمان داو چې د هون له سام نه غلطی شوې ده نو دې وجه نه هون له سام د ګیرو د سر نه ونیو ولما وجه کې دې ته مشاره ده چې ګیره ساتل دا سنت د انبیاو دی ځکه د هون له سام ګیره وا او دا گیره اگدا و ازکا نیوله شوه موسیٰ علیه السلام دا گیره نوولیو او دا کاری ولیو کو دا پده که دا اللہ پا دین با ننگ و غیره دیرو نو دا دیر غصه دا وجنا موسیٰ علیه السلام دا کار کلیو چه موسیٰ علیه السلام که طبیع غیره دیر زیادو او دا غرنگی دا آغا جلالی مزاجو نو دا دیر غیرت دا وینا او دا دیر غصه دا وینا دی دا سر و گیر نوونیو دا مقصد دا آغا بیجتی و سپکوال نو خود صرف دا اللہ پا دین بانی یو غیرت کاو او دا آغا گمان داو چه دنگنی مداحنتا و سوسی شویده حالان که اخپل مسئولیت ادا کل امو او انی خشیت وان تقول فرقت بین بنی اسرائیل مقصد داری چه زدین ایریدم چه بیا بتوی تا بنی اسرائیل کی ڈلی جوڑی کری دی نہ کئی وڈلا خود اس کی عبادت یو کو دے ما وڈلا و شغی جنگ کو زنی بدا سی چه بد جنگ نہ کینی نہ بیا بت دا ما بنی بری تراس کا ولے چه فرقت بین بنی اسرائیل جدائی دی راوہ سمابین دا بنی اسرائیلو کی ادارنگی ڈالی دی جوڑے کلی پا مابین دا بنی اسرائیلو کی یعنی کما دیرہ سختی کولے او جنگ میں کولے دی کی ڈالی جوڑے دلی دکا زنی با زمان ملگرفیا کلے و جنگ بے کلے وے او زنی اگو شغیب دی سخی عبادت کولے زنو با سکوت کولے اولم تر خوب قولی دا نمخ کسا لگی موسیٰ علیہ السلام خبر تا انتظار دی انو کل وینا زمان ما خبری مانی دی عمل انو کو یا حرون علیہ السلام قول لے چی ولم تر قوب قولی که ما تبی عوزر پیش کولی نو تا با انتظار نکولی نما عوزر بلی نقبل ولی نو دایت دا مقصد شو قال ول موسیٰ علیہ السلام پا ما خد بکا پا سو سلحات سا ایسا میریا پا ما خد بکا سلحات سا یا سامی سمانا تا دا ولی دا کار کلیو چی دیولا دیس خیر جوڑ کو هاون لی سام اول سپایی بیان کلا موسیٰ لی سام دا غر سپایی نمطمئن شو دا غی نروس اصل مجرم دا دی کار چی وغا سو سامیریو موسیٰ لی سام دا سامیری سا خبر شروع کلا او پا ما خد با که یا سامیریو مقصد داری خودی سر دلیلو چتا د سې عبادت شروع کیا څه سبب وجه سوال دې کار چتا دا کار وک قال اول بشور ته به مال مې شروع به اول سامری بشور ته پوې شوم به ما په سبانه لم يشرو یې نو پوې شوم به په باندې په بسونه ما را واس قبضه تن یو موټه من اثر رسول د تابعداري د پیغمبر نه چې موسی علیه السلام دی پانا باس واپس میں غور زوال اگی لرا و کذار کم دغننگی سوالت خشتا کلیو دا کار لی ماتا نفسی نفس زما در سامیری جواب دے لاغا دا جواب حاصل دارے چی زما سب دے کاری چی دلیل نو دا شرب زما دا نفس خبر آوا او دا آیات لگونی مشکل دے آیات کی دو تفسیر دی او کې دې چې د وخت د کمی خاطر دا یو تفسیر مونږ وکړو یو تفسیر دارې چې دا د ابو مسلم اصفهاني تفسیر دی متأخرین غوړه کړي او دیم تفسیر د مخکنو علماو دی نو اول تفسیر پات کې دارې چې بصور ته معلوم یو شو نو مراد علم دی په آدم حقانیت د موسی علیه السلام زه پوه شوم په هغه څه چې دی پې نه پوه شوی چه اغاد موسیٰ علیہ السلام عدم حقانیت دے چه موسیٰ علیہ السلام پا حقا ندے او پا قبستو قبضتا من اثر رسول مانا دارا چه ماد موسیٰ علیہ السلام لگا تابیداری وکلا ار رسول نمراد قبستو قبضتا نمراد لگا تابیداری کولی او اثر رسول نمراد سر تابیداری دے موسیٰ علیہ السلام او پانا باس توحان مراد پر خودل دا دغا تابیداری دی سمانا زی پویشون پا اغسا چه دی پی نو پویشوی چه اغسا شو پی کرم نشتا عدم حقانیت دا موسیٰ علیہ السلام دی او پا قباس تو قبضتا من اثر رسول اثر رسول مراد تابیداری دا موسیٰ علیہ السلام دا او قباس تو قبضتا سمقصد شو دا موسیٰ علیہ السلام لگا تابیداری می وکلا او پانا باس شو مانا داغا تابیداری می بیر پری خودلا او وکذاری که سوالت نفسی دی سبب داو چی دا کار ما تا زمان نفس خیسته کو ای توجیه پوه شوی ایوه توجیه آیات که داره دویمه توجیه پا آیات که داره چی بسور تو بی مالم یف شروع بیهی ما اولید اغا شه مخی مانا سو زو پوه شون پاسی دی پی نو پوه شوی بس مانا سده ما ولید اغا شای چی دی نو لی دره چی اخ خاور دلان دی دا است جبریل نه جبریل امین پا اس سورو او په کم اس چې سورو دا د لاندې کوم خاور واتی مراد ده. ما ولید هغه شی چې دی نه ولیدلی، د دې نه مراد څه شوه؟ خاوره د لاندې د اس ته جبریل امین نه، او من اثر رسول نه مراد دغه قدمونه د چا دي؟ د اس ته جبریل امین دي. په دې پوه شو یو قبضه تن نه مراد یو موټی خاور راخیستل دي، او په نباس شوه مقصد دار ما د سی په خولې کې وغورځوله چې د هغه نه بیا هغه اسخی جوړ شو، غوښه ترې جوړه شوه، اواز یې شروع کړو. د دویمه توجیه پوه شوئ؟ بې ماله میر شروع نه مراد څه شو؟ خاوره لاندې د اس د جبریل نه، او قبضه قبضتن نه مراد څه شو؟ یو موټی خاوره راخیستل. او من اثر رسول نه مراد څه دی؟ قدمونه د اس ته چاري د جبریل امین دي. او په نباس شوه مقصد څه دی؟ په خوله د سپی کې نه هغې نه بیا سخی جوړ شو، اوازونه یې شروع کړه. پوه شوئ پې؟ یعنی مقصد دا دی چې سامریه وایي ما د جبریل امین د اس خاوره ولیدله. کله چې دی په دریاب باندې پورې وتل، نو په دغه وخت کې جبریل امین د ولیده په اس باندې سورو دا در پاره استدراج، او جبریل امین ولید دا اس په چې کوم ځای باندې قدم کې خدا ځای به شین کېده، نو ده وایي چېره دې خاوره کې خامخا اثر شته، نو د هغې نه یو موټی خاوره د ځان سره ساتلې وه، او هغه دسی په خوله کې وغورځوله. اوس یې پوه شوئ که نه؟ دا توجیه ده. او دغه اوله توجیه امام رازی غوره کړې، دې دویمه توجیه باندې اعتراضونه هم ډېر کړي دي. امام رازی رحمه الله پرې بحث ډېر کړی دی، او بیا علامه علوسی په امام رازی باندې دې ځای کې اعتراضونه کړي دي. امام رازی دغه اوله توجیه غوره کړې ده، دا دویمه نه ده غوره کړې، او په هغې باندې بیا تنقیدونه کړي. دا دویمه توجیه چې ده، او بیا روح المعانی ور علامه علوسی هغه په امام رازی باندې دې ځای کې ردونه کړي دي، او بیا وروستو تونتاوي والا چې دی نو هغه هم د امام رازی د توجیه چې کومه د ابو مسلم اصفهانی نقل ده، دغه توجیه تایید هم کړی دی. خو بهرحال دا دویمه توجیه د عامو مفسرینو ده، اکثرو دا توجیه غوره کړې ده. زمون شیوخ چې دي نو هغه هم بعضې شیوخو دا دویم تفسیر ذکر کړی دی، لکه شیخ غلام الله خان رحمه الله دغه دویم تفسیر هغه ذکر کړی دی، او بعضې نورو شیوخ زمون چې دي هغې دغه اول تفسیر نه ترجیح ورکړې ده. نو دا یو تفسیر د ابو مسلم اصفهانی دی، امام رازی او بعضې علما غوره کړی، او دا دویم تفسیر دا د جمهورو مفسرینو د اکثر مفسرینو دی. دې پوه شوئ؟ قال ویل موسی علیه السلام پازه پازه ته د دې قوم نه، فان لک یقینا ستا لپاره فی الحیات په ژوند د دنیا کې دا سزا ده، ان تقول ته به ویل لا مساس لاس مه راوړئ ما ته، و ان لک یقینا ستا لپاره موعدا هغه و ان لک او یقینا ستا د هلاکت دپاره موعدا هغه وخت مقرر دی، لن تخلف او چرې به ته نشي پاتې کېدی د هغې نه، لن تخلف هیڅ چرې به نشي رسته کېدی د هغې نه، یا هیڅ چرې به خلاف نشي کېدی ستا د هغې نه. وانظر وګوره الی الهک الذی معبود ستا و ته ځوانته چې همیشه ته یا ځوانته ګرځېدلې علی په هغې باندې عاکفا من جاور، لنحرقنه خامخا موږ به وسوځو دې لره، ثم لننصفنه بیا به والوزو د فی الیم په دریاب کې، نصفا په الوزولو باندې. په دې آیت کې د سامری سزا بیانوي د دنیا او د آخرت. د دنیا سزا یې دا ده چې موسی علیه السلام د قوم نه وشاړه او بایکاټ یې ترې وکړو او د لام احساس چغه به یې کوله، نو دا یې دنیا سزا وه. موسی علیه السلام چې کله راغلی د سامری سره ډېره سختي وکړه، قوم په دې بایکاټ نه وای کوشي، ده سه به سلام کلام خبرې ترې څه به ورسنه کوئ، بل سے چې دی قوم کې به یو ځای جون نه تیری او بل به سامری د لام احساس غکاو ویلما لاس مه راوړی چا به چې لاس ور وړ نو په سامری به هم ته به راتله په هبسې به هم ته به راتله دویم دی ته اشتراه چې جزا من جنس العملی سامری دا کار ولې کړی و په سامری مقصد دا و چې خلک یې په ځان را جمع کاو خو الله پرې داسې مرض ولګاو چې خلکو به ترې نفرت کاو نو جزا من جنس العملی بل دا مسئلہ تی معلوم شوا چه دا کم شی تعظیم و عبادت کی لغی نم نشان ختم اول پکار دی لکه دلتا موسیٰ علیہ السلام مغا سخی ایره ایره کو دریاب تیغوشنده یا دارنگی نبی علیہ السلام دو زلخلصا مزار تاور لگوله و دارنگی ابراهیم علیہ السلام چی وغا دبوتانو درگای رنگوله و ما تکلی و دا چه کم دو گناه زینه یا دو گمراہی آلات یا اسبابی لکہ در ڈمچورئی سامانی نام طول غواڑی یا دارنگ یو زی چھپا کی منکرات کی گی شریعت خلاف کار نبی کی نام ختم اول غواڑی اور دیوان بیا ڈیر واقعات شترے یہ تعزیر بالمال ویرے کی گی رسلے تعزیر بالمال اور قولیش انما الہکم اللہ الذی یقین حق داد بندگی ساسی اللہ دے اغزات لا اله چنشت اغدا دا بندگی اللہ سوا دا غنا وسیع پر آخر اکل نشین ار یو شیطا علمان پا علم کی مخ کی آتون کی دا شرک ردو نو دلتا دا اللہ دیواری خبر کی انما ایچ معبود سا صرف اللہ رے سمانا دا غصفی معبود نشی کی دلے کذالک نقص اللہ دغری من بیانو پتا بانی من انباء ما دا خبرون دا غنا سبقا سبق چی مخی دیر شوی دی وقد آتینا کب تقسیم در کری تا تمیل لدن زمان دا طرفنا ذکرن یاداش یاداش سرے نسیت دا قرآن کریم دے جانا دا سورت دا آخر پوری دوی مجھ سر سورت دا دے کی تخویب اخروی تفصیلا بیانی گی دارنگے بشارت دے و ترغیب القرآن دے او بعض نور طبی مضامین ذکر کئی لکہ تخویفات وغیرہ دا ٹول طبی مضامین دی او دے آت کی چرے تشجیع ہم بیانے گی چ اللہ و تعالیٰ مخ کی دمخ کے انبیاء واقعات بیان شوی دی چاہی سمر مصیبتوں نے برداشت کری نہ پیغمبر تم صبر کوا او پا دعوت کی چکم مصیبتوں راضی نہ برداشت کرے بندے کے صدق پیغمبرم بیانی گی دویما پیدب کے دارا دریم من انبائی کی دا امین تبیزی راورد سمانا نبی علیہ السلام تا بعضی حالات دا مخی انبیاءو بیان شوی دی پولو تندی بیان شوی ذکر چی کمی غٹی و مهمی خبری یہ غٹ پیغمبر تا بیان شوی دا مخی انبیاءو تفصیلی حالات نبی علیہ السلام تا ندی بیان شوی ذکر من انبائی کی دا امین تبیزی دیر پار راوردی بل دا چې دی کې د نبی علیہ السلام خصوصیت ته اشاره کوي چې وقال اتینا کا مل دون ذکره الله تعالی ته داسې کامل کتاب درکړی چې دای مخکنو انبیاو ته نه ورکړی منار شا چې مخوړوان هر دې کتاب نه فإنه یحمل یقین دی بار یوم القیامه په ورځ قیامت باندې وزن هغه بار د ګناهونو خالدان به شبی دی پی دی جہنم کی وسالهم مبدد الى يوم القيامه فورز قیامت بان حمنن بار یوم فورز بان یون پوچ بو کیا وک لیش پی سوری پش پی لئی کی ونحشر المجرمین اور جمع کوم مجرمان یوم جن پدا غرز بان زرقن شنسترگی زرقن دشنو سرگ والا یہ تخافتونا پٹی پٹی خبری بکی بینم پخپل ما بین کی ان لبی سمجھتا سوخ نیتر کلی ان لعشن مگر لس رجی زور قرمانا شنستر گی داولی وی زکا عرب بدا دیر بد گرنا شنستر گی عرب درومیان سے دشمنی وی نو پا دیو جبانی اوی بدا رنگ بد گرنا بعضی علماء مانا کہ زور قرمانا لانده سرگی بیر قیامت ورسی لندے بھائی البتہ کہ دنیا کے رچا سرگش نہیں دائم نہ دے لیکن اللہ تقسیم دے اللہ پیدائش دے کارب و بد گڑ لیا خدا اخفل کارو جہلانو ہو دنیا کے دا کمائے و نقصان نہ دے دئی بہ چمک کو دنیا کے لگ وقت شوے دے لس وجی و ہم تیر شوے دے اللہ نحن علم خوفی و بما پاک سبان یقول نجرا خلق کی وید یقول کل بچی وید ام سلم خیال دیونا طریقتا پر رائی کی طریقتا پر لا رائی کی یعنی پر رائی کی ان لبی سمتا سوانے ترکل الا یومن مگر یو رزی مخی سوال ان لبی سم الا عشرا دلتو ان لبی سم الا یومن یعنی عام مشرکان با دنیا جن لس وجی وگڑی اور دی چکم مشرانی ناغب یو ورز وگرنی دا ولی دکر دی مشرانو بانی بحیبت دیری دا عام و شکانو پا نسبت نا پا عام و شکانو بانی بحیبت ورخطائی اگر تو با دنیا طور جون لس و دیخکارشی و چی کم مشرانی دا غی حیبت ورخطائی با دیری ناغب دنیا ورز اگا عمر چی دی یو ورز وگرنی یعنی دنیا عمر دا آخرت پا نسبت با دیر معمولی با اگرنی واقعات کی دنیا مثال دا دریا دا چپو رے دریا پا چپو رو پاس سوک ویلکور نہ جوڑائی ابرا خبرہ کولا او نحن آلو بما یقولون مقصد دارے چی دی اگر که پٹی خبری کئی فاللہ وزد دی پٹو خبرو نہ خبری ما ویسر نکلی تپوس کے سانین جباری بارد غرون کی فقلو آیا ینصفوها وابل وزید لربی رب زمان نصفاً پالو زولو بانی پیزرو اپری با دیل رقعاً میدان صف صفاً هموار لا ترا تبینی می پیاب دیکی وجن کو گوالی ولا امتن او ندی رکی دیکن قیامت چنے حیبا ذکر کی او دیل بانی قرطبی لکلی چی دایتونا در دا زخو دا پار دم ام دی چا دی وجود بانی زخی را خطری دا درے تو نہ وسن نکل جبان نہ ولا امتا پوری دا درے تو نہ دا غیر پار دم دے اگے بہ طریقہ م خود لیدا او بازی روات کی دار چ مشکین دا تپوس کلے چ دی غرونو بس حالی دا ہڈر مضبوط دی ڈیر کلاگ دی دا غی جواب کچ دا اللہ دا قدرت مقابلہ کی ددی دا کلا کوال سہیشن نہ لری دا اللہ زرا زرا کی مار بے کی یوم این پا داود بانی تبیعون دا یدی بروانی پرا بلون کیف سیلائی وجه لہو نبی کو گوال اغیل را یا بنی کو گوال اغیل را و خاشاتی لسوات و زیل بش یوازون لی رحمان میرا بانزاتا پلا تسموت بست بناو دی اللہ حمسن مگر کشار لائی وجه لہو که دو معنی کئی ندی اد دعین مراد اسرافیل لی اسرافیل پش پیدای کی پوکیا کئی اغا با اعلانو نا کئی ایتو حال عزوام البالیا والجلود المتمزقا واللحوم المتفرقا حلوم و الارض الرحمن اسرافیل پش پیدای کی دا اعلان کئی چا ایتو حال عزوام البالیا یا زرلو عدو کو والجلود المتمزقا اغا سرمنی چا توٹی توٹی شویدی اغا وقی چا خوری وریدی حلوم و الارض الرحمن دا اللہ پیشی تراشی اب دا اعلان کئی او دا خلق با پاقیب سروانی خلنای وجه لہو نبی کو گوالی اسرافیل لرا سمانا یعنی مقصد دارے دا غدا آواز چی دا با طول خلقو تا یو شانت رسیگی یا لای وجه لہو سمانا نبی کو گوالی دی خلقو دا غید آواز لرا یعنی دا خلق با سیر دا غدا پا آواز سروانی یو طرف بل طرف تا با نکی گیگی او خشاتی لسوات مقصد داری وزنو با طول زلی دا خلق وزنو بانی با اثری داوری دا اللہ دا حیبت تا وجنا دا دیر حیبت تا وینا با وزنو دا خلقو زلی نو لای وجه لہو ما دو معنی منگو کلی یو لای وجه لہو نبایی کو گوالی دا غد دی آواز دا پارا یعنی طول خلقو تا با یو شانی دا غد آواز رسیگی او دوی معنیم سوک لای وجه لہو نبی کو گوالا دی خلق کلا داغا دی آواز را کم جانا چی داغا آواز را جی دا خلق باغا ترات و سید و روانی کگی یو بنا یو ترابل ترات تا یوم بانی فدا ورد بانی لاتان پو شپادو پیدا بانی شور کولی شپادش الا من مگر چا ازین لور رحمانو چی اجازت کری آتا میرا بان ذات ورزی لگو راجی شوی داغن قولا پو وینا کی سمانت اللہ دا ایزن بسوک بغیر سپارش نشی کولی او که اللہ دا چاند راجی شوی نواب سپارش کولی شی یالا ما بین ایدیم پوی گلنا پا حالاتو بانی چی مخیل دی ندی و ما خالف ما چی روس دی ندی و لا یحیطو ندی حتا نش کولی بهی پدی اللہ بانی علمان پا علم کی وعنتی الوجوه و زیل بایی طول مخونا للحی غزاتا چی غا همیشہ جون دیر القیوم تدبیر کون کی ریدر طول عالم وقد خواب و یقیناً نا امید دی یا نا مراد دی من اغا سوک حمل الظلمن چی بار کلی ظلم یعنی سوک ظالمی نا بسی نا امید او نا مراد دی پدغ و رزبا دی و بید ظلم دیر درجی دی نو آسره با دخپل ظلم پا اندازه بانی نو میره و من یعمل چاچ عمل کره من السواتی من السوالی آدنه کمن نو من حال دارش دا مومینی پلای خواب از نبایدیگی دا ظلمن دا زیتینا ولا حزما و نرکه من ظلمن دا زیتینا گناهونه که به زیتین نرازی ولا حزما نرکه من پنیکو که یعنی د پنیکو که با کمین نرازی د چا گناهونه با اللہ دیرهینا او د چا نیکی با اللہ کمینا و کذالکم دا قرآن گی انزلنا من را دیگر دا قرآن من را دیگر دا کتاب قرآن قرآن یا قرآن لسل شو عربی پارا بی جبا کی و سر رقنا او من بیان کری پی ابدی کی من الوعیدی دا عذابوننا لعلهم یتقون لیر پارا چی دی وی دیگی دا اللانا او یهدی سو یا پیدا کی لهم ندیر پارا ذکر النسیات دا تدغیب ورکی قرآن تا دو قرآن دو پیلی ذکر کی قرآن اللہ سر پار داری گره دو پیلی دی یو لعلهم یتقون دی خلو کی تقوا پیدا شی او دویم او یهدی سو لهم ذکرن پیدا کی دی خلکو لنسیات نسیات خلو کی دل پیدا کی سمانا نیک عمال دا خلو کی یتقون لگناون نزان و ساتی او یو دے سلام ذکر مقصد دار ہے چنے کا عمل کی فتعال اللہ فسوشد اللہ پاک الملک چھ بادشاہ دے الحق و حق ذات دے ولا تعجل او تروا مقابل قران قران کریم بان من قبل ایقوا مخیا شورک لے چھ نے کتا تو وہی قران کریم وقل یا رب یا رب زما زدنی زیاد کے ما در علم من علم پدے کہ اللہ عظمت بیان شو او دورنگی ادب دے دو او کیفیت دے دو لستو دو قرآن کریم چھے قرآن لستو کی بتلوار نکی ولا تعجل بالقرآن او بدلین شرافت دا علم ام معلومی گی لکہ چھے اللہ خپل پیغمبر تو ادا سوال کوا چھے ربی زیدنی علما او نبی علیہ السلام با ہمیشہ دا علم بڑی ری دا ذکر نوی نوی وحی بوتر آتلا رواتو کرایی پا کم اورا چی نبی علیہ السلام اپاد کی دا نفاور نبی علیہ السلام تا دیر زیادہ وحی راغلی وا پی در پی وحی براتلا نگولی دا نبی علیہ السلام پا علم کی بورس فورا بانی زیادت بکی دا او دا تی معلوم شو چی پا علم بانی مڑی دل نشتا ذکر پیغمبر دا علم دیر زیاد کو خب بیم وقت اللہ وی چی دا سوال کوا چی رب زیدنی علمان دا دیوینا بازی امامان تا رخیر پوری با اگی طلب جاری ساتو شابت تا پوسو کو چی تا دومر لوی امام یا وسم حدیث دیکی اگی بوا چی دا من المحل الاللہات دا با تر مرگ پوری با دا کار من جاری ساتو بازی امامانو بوویلو چاہے نمبر سرے دوا پوری جاری ساتھی چی سلی ساو خیجی او کم سیائی تی پی پاتی شوی پا مشمانہی کے اگر پا قبر کی وارا ولیش مسلمانا سلی با ہمیشہ زانی و طالب علمی سابی سلی لوی عالم می و زان و طالب غنی سابی ہمیشہ با علم طلب جاری ساتھی لیکن پیغمبر اگر پا علم نلی مور شوی اگر تا اللہ وچی دا دعا کا وچی رب زیدنی علمہ نو نور خلق داغی پا مقابلہ کی دنش برابر دی نو آر شالا دا علم طلب ہمیشہ دا پار جاری ساتل پکاری ولو کسلی لوی عالم امشی خو بیا هم دا علم طلب نپریدی ولقد اهدنا الى ادم يقينا وعده كره ولادم الاسلام سمين قبلو مخكر دينا فنسير اغن يروش ولم نجد لوازما من نو منزل اغن پار قصد گنا فدیکھ ادم علیہ السلام عذر بیان شو چې هغه ونه خوراک کلو خو خوراک ولې کلو د نسیان د وجه نه په هغه باندې یې راغلی وو دا کاری قصدن نو کړی وایل قلنا کله چې موږ ملائک ته سجده وکړې ادم علیه السلام ته نای سجده وکړه مګر ابلیس ونه کړه با انکار یې وکړو د دې نه تفصیل د واقع بیانوي فقلنا بشوی منگا یا آدم ادم علیہ السلام انہا دے قیلندا عدو لکا دشمن دستا ولی زوجکا دبی بیستا پلا اخری جنہ کمان او دین باستا افسو دوار لرمین الجنہ تیر جنہ نپا تشقا نتا پا تکلیب کی پریوزی تکلیب کی پریوزی سری لخپل لاس و محنت لکا زمیداری کول کروندی کول لون و غبری کول یا نور دا غرنگی دانی صفا کول مشینون لوڑل دغی لوڑا اخکل ڈوڑی پا خول وغیرہ دا ټول مشقات دی پا تشخاتا پا تکلیف کشی انک اللہ کا یقین انسان پارا اللہ تا جوا تمن ہو گیا کہ پی آپ دے جنت کے ولا تارا انوبر بن کے گئی وانک کا یقین انت ولا تازمہ انوبت یا کہ پی آپ دے جنت کے ولا تا بہا او نبدی گرمی کی گئی پا غرمو کی گئی با امنا سلور نعمتون ذکر شد جنت چتا بانی بدا سلور نعمتون ای پا وسوس ایلی شیطان وسوس غرزولت شیطان قال ویل دی آدم ایدم علیہ السلام حالا دلو که آیا وخیم تاتا علا شجرتی الخل لغا ولا دهم شوالی و ملکی نغباش شایی لا ابلا چن بزریگی کدی ون نخور آکو که همیشه بی او بادشاہی بدے نہ ختمی گی او فلاں وانی قسم پہ دروغ کو آدم علیہ السلام پہ دھوکہ شد کہ آدم علیہ السلام گمان دانو چھو فلاں وانی پہ دروغ قسم کئی پاکلا دے دوڑ خوراک کو من ہر دے ونی نہ تو بدت لو ما کار دے دوڑ تو سوات ما ورتون دے دوڑو و توفقا شروع شد دوڑ یک صفان علی ما تپری پہ خپل زان بانی می ورق الجنت یا پانی دے جنت و اسوا آدمو او خلاف کا آدم علیہ السلام رب ہدو کم درخ پننا خدا خلاف پہ یہ ربانی ہو قصدن خلاف نو کرے پغوان مقصد تدے ون رسیرا کم مقصد دا پارے چھ دون نخورا کرے او آیات کے لیے تو اشارہ ہو سوچے دیو عورتو نخکار شوی خو یو بلتا یعنی پردی چاہتا نہیں دخکار شوی او دام السلام تی مشاورت پٹول دا پر زی دکہ آدم علیہ السلام او ہوا بیبزان بانی د جنت دو نو پانی چلے تپلی واسوا مانا سر خلاف کو آدم علیہ السلام رب و حکم درم نہ پہیر سرا نو پغوا مقصد تو نر سی دکم مقصد در پاری دو نہ خوراک کرے اغا تو نر سیرا زی لگ مشکل نے دو توجیات پہ کیجیے میں یو توجیہ تو اشارہ سے پکڑا کہ وقت کم دے سما تباہ بے غور کو رب دادا مہربانی کو اللہ عبد بانی ہدایت کو دتا قال اللہ پاک بے تو کو شی مینا دین جمع ٹول بعض کم باس تا شنا بار باغ ہند بار نور پارا دون دشمنانی پیما یتی ان کم کرا اشتا سمین نی ماتر نہ ہودن ہدایت پمانی تو بچا تا ویداری کو ہودا دے دا سما پلا یزن نو گم را کیگی ولا یشقا او نہ بدے بدبخت کیگی ومن آرد و چاچ مخواڑ وان ذکر ادا زمانہ فإن لو یقین اندر پارا معیشتا جون دے وان کن تنگ و نا شروع برا پور دگو دے یوم القیامہ دے پور دے قیامت بانی اعما رند اعما دے بسی رندی نو دے با پا قبر کم بیم دغا معیشتا زون کن دے طول سلی دنیا سا دے قبر او قیامت دے وار سلی دنیا کے ہم جن پریشان ہے قبر کے ہم پہ قبر رہ تنگ شی اور میدان حشر کے ہم جن تنگی قال دی ویرا بیا رب من معاشر تنی ول ذرا پر دغلم ما عملون وقت کند تاقی سوم ز بشیرن بنا قال ابو یلا فا کذالک ام دغن یاتت کلا غی تا آیات و نایتون ان فنسیت ان طائر کو غیلرا وکذالک الیوم ان دقن ان ریتون سات بیر کلی شی وک جزا من جنس العمل تا یتون ير کری ولا بتا ير کی وکذالک ام دغن گین جی سزا کو من منا چا تا سره پای جته کری ولو من ایمان نی راوڑے پایتون درب بان خو ما عذاب داخل ډیر سخت دی او اقاو همیشه ری اپالم یادی ان د اخکار شویل هم دیو ته کما هلاکنا چې سونه مون هلاک کړیو قبل مخ کې دیو من القرون نه پیړونه یم شونه دی زی یا ګرځي په مساکین دای په کورونو کې کورون نه مراد کندرا دی ان فی ذلک یقینم دی کنه آیات خام خاړی دی نه خری لیون النار پال خوندان لا قرونو ولولا کلمه کشر نه و او فیصلا سبقات چې مخکې کل شوي ده میر رب کله طره به د رستانه لکانه نخام وخواوي به د عذاب ل زمن لازم واجل مسممن که نه وغ نیټه مقرر دا حکمت د تاخیر د عذاب ذکر کوي چې عذاب بلی وروسته کېږي عذاب په دی وروسته کېږي چې د ذا خپله نیټره د هغوی نه مخکې نه را ځي پاس میر په صبر کولامه پاس باندې قول نه چلی وي وسب یو پاکې بیان کوي حمد رب کا سرد شفتون لرب سانا قبل طلوع شمسی مخیر خطر دنورنا و قبل غروبها او مخیر پریوتول دنورنا و من آنا اللیلی او دا وقتون دشپینا پس سبی دلنا پاکی بیان کا و طرف النهاری و طرفون دورا دیکی لعلک ترضا شاید چی تا خوشحال شید اللہ پاکنا پریاد که دی پینزمون زنو وقتون ذکر شو چی دی پینزمون زنو احتمام کوا نو دا دی پیدا بدائی چی تا بدا اللہ نرازی شی اللہ بدی خوش آلگی ولا تمدن نموک دوائنے کا سرگستا الام اقسمت تانا چی منک پیدا ورکلی بی پای بانی ازوال انجوڑو تا من ہم دا دی اونا زہرت الحیاتی دنیا دا پار دا آخری سا جون دنیاوی لین اپتنا ہم دیر پار چی منگا امتحانو کم دی بانی پی پدے کے ورزق ربک اولیغ لرف سا خیرون لیر غرده و اپاو همیشه ری پدیاد که تزید من دنیا ذکر شو دنیا نا برغبتی و مرحلک حکم که و احل قبل تبی صلاتی لمنزه و صبر کلک شاری اپا منزه بانی لان سلو که رزقن من نگوار استان رزق نهنو نرزقو که من رزق درکو تاتا والعاقبتو او اخیری انجام یا خا انجام لیتا خواد پارا دا پریزگاری دے پا دیکی دمونز احتمام ذکر شو او دیتا اشارہ کئی چی دمون دو دین سرا اللہ پریزق کے پراخی امراولی اولا نسلو کا رزق مقصد دارے چی در رزق دا گٹھولو پا جبانی منز ما قضا کوا و می رستا کوا لیکن در رزق زیموار اللہ پاک دے وقالوا اذا لولا ياتينا ونراتنا كما تبعتين بموجزام الرب طرف درخ قلنا دي نمقصد فرمایشی معجزه دی چکم بدی وختلی اولان تا تیم دای جواب دی آیا ندی راغلی دای تا بینت ما صفا بیان ده غس فی صحف الاولا چاپ صحیف و مخکنو کری چه قرآن کریم دی این دای معجزه غواری فالله دو تون للوی معجزه داره چ اللہ قرآن کریم را لے گلے او قرآن کریم دا مخکنی ټول کتابونو خلاصہ پکیرا نوالام تا تی معنی دے راغ لے دیو تا بینتو ما خکارا بیان داو سو چی پی سو پی لولا چگا پا سیپو مخکنو کرے ولو انا حلاکنا هم اللہ کری من حلاکلی ودی لرا بیازائن پا عذاب بانی من قبلی مخکی در آلی گلو دی پیغمبرنا نلقالو خام خاضی بویلی ربنا یا رب زمانگا لولا ارسل تایلینا ولی دراونی لگا منگتا رسولا پیغمبر پانت تابعا چه منگتا بیداری کلمی آیاتی که رایتون اسرا من قبل ان ذل مخی دوانا چه منگ زلیل شو و نخزا او منگا شرمنده شو یعنی دا انبیاء در علی گلنا مخی اللہ عذاب نور کئی ولی که اللہ مخی عذاب ورکی نو خلق بیدا عذور نپیش کئی اللہ انبیاء میں چراولے گا لخلق دا عزون و بانی ختم شوری پنتور تو یا کلن ہر یو متربش انتظار کو ان کے لے پتربش پستاس انتظار کو یہ پستار مجرتاس و پوشی من اصحاب الصراط المستقیم سوگی خواندان د سملاری و من اهتدى او سوگ دیا سوگ چلاتی مندلے و من اهتدى او سوگ دیا خلق چلاتی مندلے رے سبحانك اللہ و دعا اوکی الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وآله وصحبه اجمعين يا الله زمان نرازش الله زمان دا ناس توريدل زمان دا خيره زخيره وغرزوا الله زمان دا گناهون وكفاره وغرزوا الله بي كتاب بند عمل كل توفيق راك يا الله من بي بويك الله دا عمل كل توفيق براك الله كم زيته رانا شوي غلطين رانا كشوي دي غلطة معابك الله كسال كتاب حقا نية دا كريدارة معابك اللہ روجی تراوی منظرم قبول کا اللہ تو ٹھول امت نے قبول کا اللہ زمان ٹھول مشکلات ختم کا اللہ روحانی جسمانی مرضم ختم کا اللہ دشرون و پیتن نمنگ وساتا اللہ رتن و پتن نمنگ ٹھول وساتا اللہ تزم غیبی مدد وکا اللہ تو ٹھول امت مسلم فعال بان رحم وک اللہ تمام امت مسلم فعال بان رحم وکا اللہ تمام امت متفق و منظم کا اللہ طول مسلمانان دیو قیادت دلان دی راجع مکا اللہ امت مسلمتا نیکان و سی قیادتو نورکا اللہ کم ظالمان چی مسلط دی اللہ دیتا ہدایت وکنی اللہ زلیل کا رسوائی کا اللہ دا مخدزمکی نیپانا کا اللہ دی قیادتو نا پزیبان سوالی و نیکان قیادتو نا امت مسلمتا ورکا یا اللہ تعالی تمام مہاجرین و سنج و مشکلات ختم کا اللہ تمام مجاہدین و مدد وکا اللہ غیبی مدد وکا اللہ فلق وسائل کے الاثر و برکات و غرضوا یا اللہ دے طالبان و طالم نافع علم بعمل نصیب کا اللہ تو طالم نافع علم بعمل نصیب کا اللہ کچا ذہنوں نہ بندی اللہ ذہنوں نے کولاو کا یا اللہ تو ٹول ذہنوں نے کولاو کا یا اللہ دا قرآن زمان دے پار دلیل و غرضوا اللہ فمنگ دلیل مگر زوا اللہ دا قرآن فمنگ بانی الٹا دلیل مگر زوا اللہ زمان دے پار دلیل و غرضوا اللہ رضی حق من پورا نہ دے رہا کرے اللہ دا جرم ٹھول تم آپ کا اللہ دا حق جرم ٹھول تم آپ کا امین صلی اللہ تعالیٰ